Middernacht, het begin van maandag 8 november. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is teleurgesteld over het verloop van de verkiezingen in Burma. Volgens hem waren de eerste verkiezingen in 20 jaar niet eerlijk of vrij. Zo is een kwart van de zetels gereserveerd voor het leger en mochten een aantal partijen niet aan de verkiezingen meedoen. Dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen wordt door EU-waarnemers bevestigd, zegt Rosenthal. Bij een auto-ongeluk in de buurt van de Turkse badplaats Antalya is een Nederlands echtpaar om het leven gekomen. De twee werden volgens Turkse media geramd door een dronken automobilist. De vrouw van 82 was op slag dood. Haar man van 79 overleed in een ziekenhuis. Het echtpaar komt uit Bergen op Zoom. Maar Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen bevestiging gekregen van de identiteit van de slachtoffers. Het kernafvaltransport in Duitsland rijdt komende ochtend pas weer verder naar de eindbestemming in Gorleben. Het spoor is geblokkeerd door actievoerders, waardoor de trein niet verder kan. En de politie is volgens de vakbond uitgeput en niet meer in staat om in actie te komen tegen de betogers. In plaats daarvan hebben ze de trein met nucleair afval afgezet met prikkeldraad. Langs het spoor richting Dannenberg in Noord-Duitsland was het de afgelopen dag erg onrustig. Op een aantal plaatsen raakte de politie slaags met actievoerders die zich probeerden vast te ketenen aan het spoor of het spoor probeerden te saboteren. De provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd. De provincies vrezen dat er bij besluitvorming in de Kamer daardoor minder goed op hun belangen zal worden gelet. Er zijn maar 5 Kamerleden uit Gelderland, terwijl die provincie er bij een verdeling op basis van inwoneraantal 18 zou moeten hebben. Brabant heeft er 9, terwijl dat er op basis van het inwonertal 22 zouden moeten zijn. Het weer vannacht in het zuiden nog wat lichte regen of motregen. In het noorden en oosten opklaringen. Minimumtemperatuur rond 3 graden. Overdag overwegend bewolkt en af en toe wat regen. En het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. En voor linkse grachtengordel poezen natuurlijk. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Je kunt ons weer horen en zien op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt er inbellen op 0800-1121. En de stelling van vandaag in Wat een Geleuter luidt: Joop.nl moet dood. Een echte Jan, ja, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je een burgemeester die eerst Roma zijn villa cadeau doet en nu een embargo van 40 jaar legt op een cryptische scriptie? Ja, een cryptische scriptie. Dan ben je een Aleid Wolfsen. Wat is dit een ontzettend moeilijke tekst, Jan? Nou ja, goed, dan ben je een Aleid Wolfsen en dan ben je een Johan. Maar laten we eerst even kijken wie deze week een echte Jan of een Johan is. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dat is een vrij simpele. Wouter Bos. Ik heb geen zin om mensen voor leugenaar uit te maken, want ik ken de informatie niet waar jullie je vragen op baseren. Ik weet alleen maar dat ik enorm vaak om Bert Wagendorp lach, maar ook af en toe aan hem geërgerd heb. Maar geen haar op mijn hoofd die er ooit aan zou denken om een hoofdredacteur te vragen een columnist te ontslaan. Dat heeft u dus nooit gedaan? Nee, nogmaals, ik ben niet gek. Ja, hij is niet dat gek. Dat heeft hij dus gedaan, Jan. Dat heeft hij dus wel gedaan. Ja, natuurlijk. Ik heb dus Bert Wagendorp gesproken. Vrijdag was dat ook te zien in het Po-nieuws. Wagendorp zegt, ja jeetje, ik ben dus gewoon door Pieter Broertjes aangesproken. En die heeft gezegd, ja, Wouter Bos is boos. En die wilde eigenlijk dat ik je eruit... En Broertjes weet het nu niet meer, hè? En Broertjes, ja, die vond het niet echt belangrijk. Ja, hij was het vergeten. En ja, ach, ach, ach. Maar laten we eerlijk zijn, we noemden net al Leid Wolfs al. Die is ook wel redelijk van een censuur. Maar... een columnist de laan uit wil laten sturen, dat is toch niet te geloven? Het heet een Johan van de Week, hoor, denk ik. Wouter Bos is een enorme Johan. Dat lijkt me wel. Gaan we naar Silvio Berlusconi. Se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Quindi credo che... Nou Jan, jouw Italiaans is waarschijnlijk net zo goed als dat van mij. Die heeft met een meisje van 17 liggen kezen. Ja, wat is meer pijp, is niet? Ja, ik vind dat echt te jong eigenlijk. Van 17? Ja, 17 is te jong. Maar wat is er nou gebeurd? Maar... Ik bedoel, jij hebt het net vertaald. Ja, ja, voor de 400ste keer had hij een seksfeestje. Volgens mij heeft hij dat namelijk elke dag. En dat meisje heeft vervolgens lopen jatten. En heeft gezorgd dat ze weer vrij kwam. Ja, ik bedoel op zich netjes. Maar verder, ja, die man die heeft gewoon scheid aan alles. Dus in die zin vind ik het wel een Jan eigenlijk, hoor. Nou, ik vind het een gigantisch Joost. Waarom? Je is gewoon een vieze oude man. Met een meisje van 17, dat vind ik ook te ver gaan. Maar op zich, gewoon even scheid hebben aan de hele wereld. Wetten veranderen, zodat je overal mee wegkomt. Ja, het is toch wel Jan gedrag. Dat is misschien wel leuk, maar het blijft gewoon een vieze Rick. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het een Johan. Jij een Jan? Ik noem hem een Jan. Nou ja, daar komen we daar even niet uit. Maar waar we waarschijnlijk wel uitkomen is Tanja Nijmeijer. En toen ik helemaal hier in de jungle was, toen zag ik dat de guerrilla echt... dat de guerrilla niet is wat de media... pues wat de media zeggen dat de guerrilla is. Nou ja, dat is Tanja in het bos, hè. Tanja die is nog steeds aan het knokken voor de vark. En nou ja, wij dachten eigenlijk allemaal dat ze een beetje ongelukkig was. Ze hebben ooit een dagboek van haar gevonden waar ze zei van potverdikke, ik vind het helemaal niet leuk hier in het bos. En wat blijkt, ze zegt nu van als ze me willen komen bevrijden, laat ze maar komen. We zullen ze ontvangen met mitrailleurs, met bazooka's, mijnen en mortier. Wij zijn hartstikke gek. Ja. Dus klaar toch? Gewoon echt die ontzettende Johan. Absoluut. Nou, klaar. Ja. En Johan. In die categorie heb ik er nog een, mevrouw Roethoff. Er is veel opgenomen, ook de leuke dingen als samen rappen. En dat heb je niet... Dat is niet opgenomen. Dat is, zij liegen hier keihard. Kijk, je hebt naaien en je hebt genaaid worden. En ik denk dat die dametjes over wie Mildred Roethoff een documentaire heeft gemaakt... ja, helemaal netjes zijn ze niet. Maar ze zijn er wel een beetje in geluisterd. Beloftes dat ze de montage mochten zien. Nou, allerlei vage beloftes. Beloftes dat ze 5 dagen gefilmd zouden worden. Niet na werktijd willen filmen, want we hebben ook onze CAO. Het klinkt toch als ik naai je in het kader van een mooie documentaire. Ja, en dat joh, vind ik niet netjes. Ik bedoel, ik heb dit even bij de Wereld Draait Door zitten kijken. Die 4 gietjes, maar daar valt er ook geen afspraak mee te maken. Zijn er verdomme de tokkies van de Bijlmer? Zal best. Maar dan nog moet je, als je afspraken maakt, eraan houden. Dan moet je het gewoon niet beloven, zou ik zeggen. En Mildred doet dit niet voor de eerste keer. Dus wat mij betreft vooralsnog een Johan. Ah, oh, wat kan mij het bommen? Het is gewoon een Johan. Ja, klaar? Lijkt me wel. Nou, hebben we trouwens nog een echte Jan deze week? Want volgens mij. Ja, we hebben wel een echte Jan. Nou, vertel eens. Maar dat is onze gast. Ah? Oh, ben ik een echte Jan? Ja. Ja, ja, daar is hij. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, vorige week hadden we hier een regisseur zitten die in alle opzichten binnenloopt op haar films. Ik weet niet of je geluisterd hebt, ik heb Martin Koolhoven. Ja. Een voorbeeld voor je, week. Neem ik aan. Wat zei? Een voorbeeld voor je. Zeker, zeker. Ja. Een groot voorbeeld. Ja. Maar ja, je zit meer in de mainstream segment. Martin Koolhoven, bekend van onder andere het Schnitzelparadijs en de Kaskraker Oorlogswinter. Ja. Welkom in de show. Ja, leuk te zijn. En regisseur, ja, vorige week zat Kim Holland hier. Ja. En wat vind je van haar films? Ik heb er geen één gezien, volgens mij. Hey, Martin, ik heb je net echt die Jan genoemd. Ja, het is allemaal, Martin. Nee, luister, ik heel wat porno op internet zitten kijken, maar volgens mij heb ik er nooit Kim Holland in gezien. Maar misschien heeft ze iets geregisseerd wat ik niet gezien heb, hoor. Dus, maar Kim heeft wel een filosofie dat de vrouw moet genieten in haar films. Ja, dat vind ik prima. Dat zijn waarschijnlijk dan niet de films waar jij naar kijkt. Niet per se. Nee. Zullen we het eerst even over Ajax hebben, heren? Nee. Martin? Ik had eigenlijk me voorgenomen om het daar niet over te hebben. Nee, maar dan maak ik toch wel uit, of niet? Nou ja, nee, goed. Het gaat erover hebben. Een drama. Nee, dat klopt. Ik heb het ook niet gezien. En dat ben zegt niet. Ja, dat kon niet. En daarna wilde ik niet. Dus ik ook geen samenvatting gezien? Nee. Ik verrekte het. Wat een Ajax-publiek, nou, zeggen wij dan. Maar je lacht je helemaal suf. Want ik bedoel, ja, voor de mensen die op echtejannen.nl of poont.tv echte Jannen zitten kijken. Ja. Jan Dijkgraaf zit hier met een Feyenoord-shirt aan. Ja. Nou, je schaamt je helemaal kapot. En die mensen zijn bijna aan het degraderen. Ja, ze hebben een puntje gehaald. Ze hebben een puntje gehaald. En hij is helemaal blij. De vlag gaat uit. En je zei ook, wat was het ook weer? De B6 stond bovenaan. Ja, ik dacht dat D4 staat bovenaan en C1. Ja. Jongens, als je ergens geboren wordt, dan sta je heel je leven achter die club. Ook als het slecht gaat. Dus stel dat Feyenoord naar de Jupiler League degradeert, dan nog blijf ik Feyenoorder in hart en nieren. En Ajax-publiek, dat komt alleen als het goed gaat. Komt ook uit de provincie trouwens, het Ajax-publiek. Ze praten daar platter dan in Rotterdam. Dus ik ben trouw aan die club. En het is natuurlijk een groot drama. Die B moet een doodschop. En er zijn een stel over het paard geteelde kutkinderen bij Feyenoord. Dat is allemaal waar. Maar toch zit die club in mijn hart. En ik denk, ja, we zijn vandaag weer keihard een heel punt op jullie ingelopen. Ik draag het shirt en ik ben er trots op. Hé, maar Dijkgraaf, jij vertelde toch al dat je voor Excelsior bent? Wat is nee, dit ik ging nou vroeger als kind naar Excelsior, omdat de bus daarvoor het stadion stopte. Ja. Maar hoe de wind waait je onderbroek, ik ben geboren in de wijk Feyenoord, Jan. Dus, echt waar? Ja, echt waar. Dat is niks aan gelogen. Vind je het dan ook niet kunnen dat ze dat ooit veranderd hebben van Feyenoord met IJ naar Feyenoord? Eigenlijk kan dat niet, maar aan de andere kant, ja... toen was Nederland nog niet gewend aan internationaal topvoetbal. Dus ja, Feyenoord heeft zich vergist door die lange E en een Y te veranderen. Maar ja, goed, 1970, eerste Europa Cup ooit gewonnen door zo'n club. Ja, dan denk je daar niet bij na. Hè? Ja, heb je de drie jaar erop ook gekeken? Laatste Europa Cup ook gewonnen door Feyenoord overigens, heren. Maar zullen we het dan nu maar over films gaan hebben? Laten we eerlijk zijn, ja. Oorlogswinter. Ga je daar nog wel een keer overheen, Martin? Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, ik hoop wel dat ik een film ga maken die beter is. Maar er zijn wel heel veel mensen naartoe geweest. En of dat nog een keer gebeurt, ja. Hoeveel bezoekers hadden we het over? Een miljoen? Nee, net eronder. Ik weet niet precies. Ik geloof 900 of zo, zoiets. En dat is een gigantische kaskraak in Nederland. Dat wil ik zijn. Wat denk je? Hoe ga je dat nog een keer verbeteren? Want ik geloof dat je nu bezig bent met een spaghetti western. Nou, met een western, een spaghetti western. Ik ben geen Italiaan, zeg ik. Dus dan, oh ja, dan is het onmogelijk. Hutsport western wordt het dan. Maar nee, ik ben met een film bezig. Een western ben ik bezig. Nou, dat geloof ik nooit dat daar zoveel mensen naartoe gaan. In ieder geval niet in Nederland. En ik ben ook bezig met een film over Raymond Westerling. Dat speelt zich af in Indonesië in 1946. Ja, kijk, ik had ook ontzettend de wind mee. Dus het was op dat moment. Het is ook een boek wat heel bekend is. En de film kwam uit met kerst. En dan zeg maar, als je dan succesvol bent, dan ben je ook in één keer heel succesvol. Ja, dat weet je nooit of dat allemaal nog een keer gebeurt. Geen idee. Maar ja, daar kan ik ook niet echt rekening mee gaan houden. Oorlogswinter. Ik denk trouwens dat die film over die man uit. Het verre Indië, dat geen kaskraker wordt, hoor. Dat je dat best kan inschatten, toch, of niet? Nou, ik zou niet weten waarom niet. Een heel mooi verhaal over een hoop geweld. En ja, maar Oorlogswinter had ook iedereen gelezen. Dat klopt. Toch? Dus dat. Nee, dus dan ga je toch kijken of de film beter is dan het boek. Ja, nee, maar er zijn films die het ook goed doen zonder dat er een boek onder ligt, zeg maar. Dus als het een verhaal is wat van zichzelf. Dat verhaal over Westerling, dat is wel een heel erg mooi en meeslepend verhaal. En het gaat over twee broers die naar de Oost gaan. En die dan onder Westerling komen te vechten daar. En in een soort spiraal van geweld terechtkomen. Dat is echt een geweldig verhaal. Dat is, ik ben nog aan het schrijven, maar volgens mij kan dat heel succesvol zijn. Is het ook zo dat oorlog het goed doet met het verkoop? Nou, kijk, in Nederland hoef je maar een film over de Tweede Wereldoorlog te maken en men gaat heen. Men is de Tweede Wereldoorlog is wel een bewezen. Is wel hot, hè? Ja, en elke keer als iemand dan zegt van. Zou je nou nog wel een film over de oorlog, maar we hebben hem toch wel gezien. Dan komt er weer een film die dan toch weer heel succesvol is. Dus, waarom ga je daar niet meer verder? Nou ja, ik zou best ook wel nog wel een film willen maken over de Tweede Wereldoorlog. Lijkt me, ik heb daar niks op tegen. Alleen dat is niet, op dit moment zit dat niet in de pen. Ik heb niet een verhaal of een idee wat dat is. Want het is niet zo dat ik zeg van ik wil per se geen films meer maken over de Tweede Wereldoorlog. Ligt er nog ergens een boek klaar over die tijd dat je denkt van. Er zijn heel veel boeken over. Ja, maar goed, Oorlogswinter. Ik een idee. Nee? Oh, sowieso. Het idee moet niet bij jou zijn. Of nee, een goed idee. Ik zit hier gewoon een beetje op te leuten. En cryptisch en kritisch kan ik niet eens uit elkaar halen. Loop je nou een beetje binnen op zo'n film of niet? Nee, je loopt niet binnen. Maar het is wel zo dat ik nu al. Wat is het? 2 jaar of zo geen film heb gemaakt en dat kan. Zeg maar dat is niet jouw gewoonte, hè? Je maakt elk jaar een film ongeveer. Ja, dat was wel zo en daar wil ik ook maar eens een keer mee ophouden. Waarom? Ik vind dat het. Oorlogswinter is ook een film waar ik lang aan gewerkt heb. En ik denk dat het de films die ik nu wil gaan maken, dat kun je gewoon niet ieder jaar doen. En het duurt misschien nu net wat langer dan dat ik eigenlijk zou willen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat na Oorlogswinter. Normaal gesproken werk je voor. Hè? Dus je bent met een film bezig en dan op een gegeven moment. Dan maak je een film en dan kun je die andere. Alle films waar ik mee bezig was voor Oorlogswinter. Vond ik eigenlijk niet leuk meer. En mijn ambitieniveau ging gewoon omhoog. En toen. Het duurde het even voordat ik weer iets vond. De vonk weer deed. Oplaaien. En dat heb ik uiteindelijk gevonden door die Western en dat Raymond Westerling. Het kan best zijn dat er nog iets anders tussendoor komt of zo, dat weet je niet. Maar dat. Maar een Western, hè? Hebben we het gewoon over. Pief, paf, poef. Ik probeer wel iets te doen wat origineel is en wat nieuw is. En wat, nou, hoe kan dat bij een Western? Ja, dat heeft. Dan gaan we er wel heel diep in. Maar dat is Radio 1. Nou, Martin, kom op. Wij worden weer voor van oppervlakkigheid beschuldigd, hoor. Nee, dat heeft meer met jullie uiterlijk te maken. Dus dat, als die. Jan maken ze stickers. Kom op. Nou, blik in jullie ogen dan. Laten we het daarop houden. Oh, dat is goed. Oké. Nee, ja, het is. Kijk. Ik heb altijd helemaal gek geweest op westerns. En ik heb altijd het idee gehad van dat ik dat een keer wilde. En na het succes van Oorlogswinter werd ik ook gevraagd door een Engelse... Zou je iets Engelstalig willen maken? Toen zei ik, ja, ik zou wel een western willen maken. En die zei van, ja, waarom doe je dat niet gewoon? Toen dacht ik inderdaad, ja, waarom doe je dat niet gewoon? Dan moet je wel gaan nadenken van, wat kan ik nu nog toevoegen... aan alles wat er al ooit gemaakt is? Maar ja, dat was eigenlijk met Oorlogswinter ook aan de hand. Dus het is misschien ook meer voor mezelf. Misschien als jullie zeggen, ja, het zijn gewoon cowboys of weet ik veel wat. Maar wat ik heel specifiek interessant vind aan de spaghetti western... is de manier waarop er met moraliteit omgegaan wordt. En dat is iets waar ik dan nog een stap verder... Over moraliteit gesproken. Ik heb Oorlogswinter vanochtend illegaal gedownload. Ja. Wat krijg jij nog van mij? Ja, nou ja, dat moet ik even goed nadenken. Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Want het is natuurlijk wel fijn dat ik het eerlijk zeg, toch? Ja, nee, je had het ook getwitterd. Maar die, het is ook nog eens een film die met overheidsgeld gemaakt is. Hè? Dus dan, ja, welke film niet? Ja, dan vind ik eigenlijk wel dat nu mensen wel recht hebben om te downloaden. Oh jee, dan krijg ik problemen als ik dat... Wat krijgen we nou? Martin van een distributeur om films te downloaden. Download je zelf wel eens een film, Martin? Nee, nooit. Nee. Meen je dat? Wat ons. Ik heb het wel eens gedaan, omdat er iets... Wel gedaan. Op geen enkele andere manier te krijgen was... dan dat ik het wel vond... De videotheek was dicht? Nee, dat is dan wat ingewikkelder. Hè? Heb je op een andere manier wel eens wat gestolen, of niet? Ja, dat wel. Wat dan? Sigaretten heb ik ooit gestolen. Cassettebandjes heb ik... Ja, dat is in van winkels vroeger. Ja. Maar niet van je familie? Van mijn familie kan ik me niet herinneren dat ik er ooit iets van gestolen heb. Nee. Van grootwinkelbedrijven? Dat waren ook nog kleine sigarenzaakjes op de hoek en zo. Maar toen was ik 12, denk ik, of 13, 14. Je had het net over overheidsgeld. Ja. Oorlogswinter is een kaskraker. Nou, daar zit natuurlijk ook geld in van de belastingbetaler. Ja. Betekent dat je de volgende keer als je een film maakt... dat ze bij die subsidieverstrekkers zeggen van... Martin, hoeveel moet je hebben? Nou, zo zit Nederland niet in elkaar. Nee, als je ter vergelijk de regisseur van Alles is Liefde... die komt nu een nieuwe film vanuit. En dat heeft hem behoorlijk veel moeite gekost om die gesubsidieerd te krijgen. Dus het is niet zo dat ze dan... Ik denk wel dat er ergens een plusje achter je naam staat of zo. Maar als je met een idee komt wat hen niet aanstaat... Dan denk ik dat je gewoon net zoveel problemen hebt als ieder ander. Maar is het niet eigenlijk zo dat je gewoon oorlogswinter... bijna een miljoen bezoekers. Mm-hmm. Ja, dan kan je dat toch gewoon financieren. Dan hoef je toch niet aan te kloppen voor een subsidie. Het hangt er vanaf hoe duur je een film is. Hè. Kijk, ik denk dat je kan in Nederland... als je zeg maar helemaal subsidieloos een film zou maken... maar dan ook echt helemaal zonder wat voor vorm van subsidie dan ook... dat zou kunnen als je een hele goedkope film maakt... die wel heel erg veel bezoekers trekt. En dan loop je wel een heel erg groot risico. Als je gewoon internationaal kijkt naar hoeveel films er gemaakt worden... en hoeveel daar succesvol van zijn... dan is het onverantwoord risico wat je dan in Nederland zou lopen. Dus volgens mij is bijvoorbeeld een film als... Snow Fever is ooit zo gemaakt. En dat is ook... Snow Fever? Die is helemaal gemaakt volgens mij zonder subsidie. Was dat niet zo'n net als de Costa of zo? Ja, en dan in de sneeuw. Precies. God, wat was dat leuk, zeg. Ik heb niet gekeken. Jij en meerdere mensen niet. Die film die dat was een flop, toch? Nou ja, precies. Dus dat geld dat is niet teruggekomen toen. Ja. Nou ja, Martin, we praten straks even met je verder. Want zoals elke week bepalen de bezoekers van echtejanne.nl... welke muziek we draaien. Ah, ja. Ja, en het thema deze week ligt natuurlijk voor de hand. Sport. Dat is... Ja, filmmuziek natuurlijk. En dit is de nummer 3 van onze top 10. Het was koud, het was donker. Ik was helemaal alleen. Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen. Ik staarde naar de televisie, je hoofd gespiegeld in de etalageruit. Je tikte op mijn schouders en je vroeg me: ga je vanavond met me uit? Net als in de film, ik wil het. Ik wil het. We renden over gouden stranden. We maakten vrienden bij de vleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vat me bijna op, geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, dweilde, gilde je. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Van wereldklasse, eeuwigdurend, 2 uur lang voluit. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film. Ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Ja. Zingen is niet je stuur, hoor. Ja, ik wist niet dat die open stond. Hey, als jij nou zo even verder gaat met Martin Koolhoven, want ik heb nieuws voor jou. Dit is onze 10e aflevering. En wij hebben al vanaf aflevering 1 een soort groepie. Nou, dat is een soort groepie. Een mevrouw, een echte groepie. Een mevrouw die elke week meldt dat ze onder haar dekbed, en het liefst onder een echte Janne dekbed, naar ons gaat luisteren. Waar lag jij, links of rechts? Ik lag links, uiteraard. Want ik was vroeger lid van de Jonge Socialisten. En jij lag rechts. Ja. En ze is in de studio vanavond. Ze heet op Twitter La La La Linder. En ze heet in werkelijkheid Linda Duits. En ik ga haar even feliciteren met haar verjaardag. Want ze is net 34 geworden. Dus gaan jullie even gezellig over films babbelen. En over politiek en over sport. En dan ga ik even tongen. Ja, heel goed. Ga jij even tongen. Maar wacht eventjes. Linda, gefeliciteerd. Dankjewel. 34 ben je geworden. Ja, goed hè. En groot fan van Echte Janne. Ik luister elke week. En vertel eens waarom Echte Janne zo'n groot succes is. ik denk omdat het met heel veel plezier gemaakt wordt. Oh, meen je dat? Nou, je zag mijn gezicht net voor de uitzending. Dat was dat is één groot feest hier. Nee, wordt hartstikke leuk. Ben blij dat je elke week luistert. Hier in de studio bent om je verjaardag te vieren. Ja, en nu ga je toch wel met het mooiste gedeelte van de Echte Janne tongen. Yes, de tongzoen komt nu. Ja, Jan, veel plezier. Gaan jullie even verder, hè? Ja, zet hem maar even uit, Mike, want Jan is getrouwd. Martin, we hebben dus nu een kabinet die zegt linkse hobby's. Ga eens even weg met al die subsidies. Ja. Gaat de filmindustrie dat ook voelen? Ja, dat denk ik wel. Ik heb geen idee wat ze van plan zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat wij buiten school blijven. En sta je daarachter? Ja, dat klinkt een beetje als een makkelijke vraag. Het zou ook heel makkelijk zijn als je zegt nee. Het geluid wat je trouwens hoort is Linda Duits die een cadeautje uitpakt. Want zo zijn we dan ook. Ik dacht dat Tom jongens, er hangen verdomme 24 camera's op. Ja. En mijn vrouw is heel duur als ik morgen naar de notaris moet. Oh, dus Linda, we doen niks in beeld. Maar kijk, aan de ene kant... Dan vallen er misschien wel de rotte appels uit het mandje. Ja, nou, of dat nou de manier is, dat geloof ik niet. Bovendien, ik weet niet of er zoveel rotte appels zijn, wat dat betreft. Nee, ik vind het een beetje kruideniersgedoe eigenlijk. Als je weet dat er in de hele cultuursector gaat er bijna, wat is het, 17 miljard of zo gaat er om. En dan is dit een klein gedeelte van cultuur wat niet per se winstgevend is, wat ze dan gaan aanpakken. Uiteindelijk geven wij, wat is het, 0,7% geloof ik, was het. Dat wordt nu dus minder, maar 0,7% van alles gaat naar cultuur. Ja, ik vind het... Maar moet bezuinigd worden. Dan moet toch iedereen... Maar er wordt toch een hoop troep gemaakt ook, of niet? Ja, maar het is ook best wel moeilijk om iets goeds te maken. Dus wat dat betreft is het niet zo gek dat er ook een heleboel rotzooi is. En het is moeilijk. Het is een beetje hetzelfde. Ik heb ooit iemand over reclame horen zeggen van... De helft van het geld is weggegooid. Alleen we weten niet welke helft. Precies. Ja. Nou, dat is bij kunst en cultuur is dat natuurlijk. Als je van tevoren zou weten dat het troep zou worden, zou je het ook niet subsidiëren. Nee, maar er verschijnen wel eens films waar dan echt maar een paar honderd mensen naartoe gaan. Ja, klopt. Toch? Dat is dat is het ook. Maar ja, ik denk niet dat er iemand van tevoren dacht dat dat zou gebeuren. Ja, maar goed, kijk, als je zegt, ik maak Oorlogswinter, heel bekend boek. Ja. Tweede Wereldoorlog. Nou, daar gaan ze komen. Met Kerst had je cadeau, daar komen de honderdduizenden. Ja. Als je natuurlijk. Ik denk alsof het heel makkelijk is. Ik maak een Nederlandse spaghetti western. Ja, daar komen een paar duizend op af. Nee, dat klopt. Nou, dat denk ik niet. Want ik ben slim genoeg om dat zo te doen dat er wel een aantal mensen naartoe komen. Misschien niet een miljoen, maar toch wel een flink aantal, denk ik. De subsidie gaat eruit in ieder geval. De subsidie uit, hoe bedoel je? Nou ja, goed, er komen genoeg mensen om die subsidie interessant te laten zijn voor de gemeenschap. Op die manier, ja, dat denk ik wel. Het is een beetje flauw om het op mezelf te betrekken. Want ik vind natuurlijk dat ik vind dat ze al het geld allemaal naar mij moeten geven. Dus wat dat betreft is dat niet het beste criterium. Als je het in zijn geheel neemt, als je gewoon alle films neemt. Ja, ik denk dat film een belangrijke cultuurvorm is. Alleen ik zou heel raar zijn als ik dat niet zou vinden. Want dat is mijn vak. Dat is wat ik doe. Dus het is ja, begrijp ik wel. Maar er zijn ook kunstschilders die niet begrijpen dat andere kunstschilders die er eigenlijk gewoon helemaal niks van kunnen, een soort van gesubsidieerd worden. En die zeggen gewoon van ja, als je loodgieter wil zijn en je kan de pijpjes niet aan elkaar fitten, ja, dan ben je gewoon een klote loodgieter. En dan verdien je niet om geld te verdienen. Ik snap dat ze zeggen, alleen het is historisch gezien is het bewezen dat het niet zo is dat iedereen direct altijd geld kan verdienen met kunst. En dan de vraag is, vind je het belangrijk dat het er is? Als je zegt nee, ja, dan kun je het gewoon allemaal afschaffen ook. Nee, hier wel, maar commerciële films is natuurlijk iets anders dan een drol op een stokje. Dat klopt, maar als je nou even kijkt naar commerciële films, bijvoorbeeld naar mij. Ik heb een aantal films gemaakt die succesvol waren. Niet zo paradijzen. Maar daarvoor, ik ben ook begonnen met mijn eerste film. Amnesia. Er zijn 2000 mannen toe geweest. En ik ben blij dat ik hem gemaakt heb. Want zonder die film was ik nooit geweest waar ik nu ben. Bovendien, ik vind het nog best wel een goede film ook nog. Maar ik snap dat daar de rest van de wereld niet per se op zat. Die weten in elk geval nog niet hoe goed hij is. Nee, precies. Dus daarom zeg ik, je moet het zien als de hele cultuur, daar gaat 17 miljard in om. En we hebben het over een fractie daarvan. Maar dat geldt voor elke categorie, toch? Iedereen is zijn eigen fractie. Iedereen vindt zichzelf ook heel belangrijk. Dat klopt. En alleen ik vind het bijvoorbeeld heel raar dat we dan, noem eens iets, de bouw. Daar gaan we nu. Er is nu de crisisplan. Dat gaan we van 18% gaan we nu naar 6% doen. Jarenlang zijn we genaaid door de bouw. Dat is bewezen. Daar is een woord voor uitgevonden. Dat is als bouwfraude. Ja. En dan gaan we subsidiëren. Dat moet van 18% naar 6% gaan, omdat mensen dan vaker gaan verbouwen. Ik vind het allemaal prima, maar waarom moet het dan in de kunst in één keer moet het dan in één keer naar 18%? Misschien moet het wel bij allebei niet meer gebeuren. Ja, of een ander ding. Of voetbal, weet je wel? Ik bedoel, ja. Nu komt de FIFA. We krijgen die hele WK. WK natuurlijk niet. Wel, maar als we het wel krijgen, dan kost dat 200 miljoen, omdat die BTW. Dat is ongeveer wat ze af. Dus eigenlijk zou de kunst dan de voetbal subsidiëren. Nou, in elk geval zijn er meer mensen die ervan genieten, dat WK-voetbal. Oh, dat durf ik me af. Als je kijkt hoeveel mensen dat er gewoon naar alle cultuuruitingen gaan en iedere week naar voetbal, daar wil ik best wel een keer cijfers van zien. Maar vind je nou echt serieus dat er geen cent af mag van het budget? Nee, dat kunst? Vind ik wel. Maar we hebben het niet over geen cent af. Je hoort steeds de term kaasschaaf, die je dan overal overheen gaat. Dit is een botte bijl. Er gaat gewoon, wat is het? Ik denk dat ongeveer een derde of zo wat ze weg willen halen. Ja, 200 miljoen. Dan is het minder, want het is 900 of zo, 900 miljoen. Maar waar kan wel op bezuinigd worden? Nee, dat kan wel bezuinigd worden. Nee, maar waarop? Ik bedoel, ik weet het niet over, over al die andere kunsten, daar weet ik niet genoeg van. Ja, film wel. Maar bij film, ik weet in ieder geval, volgens mij, als ze het aan mij zouden vragen, zou ze het helemaal af mogen schaffen. Alleen dan zou er een alternatief moeten komen. Nou, bijvoorbeeld. In Polen, als je daar kijkt, er is in 2005 hebben ze daar een filmfonds gekregen waarbij 1,5% van alle omroepen en alle bioscopen, al dat geld, en volgens mij hebben ze in Zweden ook zoiets, en in Frankrijk hebben ze ook zoiets, al dat geld van de totale omzet gaat naar een filmfonds. Dat kost de staat geen geld, dat komt direct uit de markt zelf, zeg maar. En dat levert veel meer op dan wat wij nu zouden hebben. Dus wat mij betreft zou ze die regel ook zo mogen doen. Ander ding is, in België heb je een hoe heet het ook weer? De tax shelter. Dat is een belastingsvoordeel die bedrijven kunnen krijgen op het moment dat ze investeren bij film. Nou, een belastingvoordeel voor bedrijven, daar is volgens mij de VVD voor ongeveer voor opgericht. Dus dat moet sowieso, vind ik, nu al maar eens geregeld worden. Nou, als ze dat geld dan, wat we daarmee verdienen, als ze dat weghalen, vind ik prima. Nou, helemaal goed. Ja. Hey, ja, we hebben bezuinigd. We gaan straks met je verder praten. We doen het in deze. We gaan naar jouw droomvrouw toe, geloof ik, Jan. Nou, dat wou ik wel zeggen. Ja. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. Ja, want anders ben je een Johan en dat wil geen mens. De 10e keer hebben we eindelijk een vrouw. We hebben altijd allemaal wel mannen gehad in de Jannebi. Eindelijk een vrouw en niet zomaar eentje. De vrouw die 10 jaar geleden de natte droom was van menig mannelijk solietje. En van jou, toch? Man, ik word er helemaal niet goed. Ik heb daar... Of zat je nog op school op je 23? Honderden uren onaneren in die vrouw gestoken. Maar ja, ze werd bekend als VJ bij Team F. Ja, die zender die ter ziele gaat. Zwierf een beetje rond bij bijna elke commerciële omroep in Nederland. En probeerde het zelfs even als zangeres. Nou, dat was wat. Goedenavond, Fabienne de Vries. Goedenavond. Ja, hallo. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Besta je nog? Ik besta zeker. Wat doe je nog dan? Nou, zoals je net al in de aankondiging zei, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik ben niet van keiharde zakenvrouw, maar ik ben wel aan het ondernemen. Ja, maar en wat onderneem je, bedoelde ik dan? Dat bedrijf, dat wisten we. Maar wat doet het bedrijf? Nou, heb je die research niet gedaan? Ja, natuurlijk. Ik ben wel benieuwd hoe jij het omschrijft. Fabienne, het is de bedoeling dat jij dan heel enthousiast vertelt wat je allemaal doet op een dag. Wat ik allemaal doe op een dag. Nou goed, iedere eigen ondernemer weet dat je met ondernemen zo'n beetje alles doet. Van marketing, sales, acquisitie, vormgeving. Oh, en dan nog het uitvoeren van je beroep. Nou ja, en ik ben op dit moment heel druk met masterclasses, presentatievaardigheden voor business professionals. Zo, de mythe zeg. Ik vond je vroeger toch echt een stuk opwindender. Wat is dat, een saai beroep heb je nu zeg? Nee, dat is heel leuk. Het is juist een beetje inhoudelijker. Het is, ja, prima. Ik help nu andere mensen met presenteren, maar goed, daarnaast presenteer ik zelf ook nog heel veel. Alleen staan ook wel camera's op, alleen die wordt dan niet op een zender uitgezonden. Hey Fabienne, TMF ter ziele? Ja, nou, dat valt er wel mee. Ze gaan gewoon verder, alleen achter de decoder. Maar het is niet zo makkelijk meer te vinden. Ja, laten we eerlijk zijn, dan kijkt er gewoon geen hond meer naar. Ja, dat weet ik niet. Het schijnt dat de jongeren het nog wel weten op te zoeken. Oh. Ja, kijk je wel eens National Geographic, bijvoorbeeld? Jazeker. Ja, volgens mij is het toch nog wel op een analoog. Dat weet ik niet zeker. Maar ja, zeker. Deadliest Catch is het mooiste programma van Nederland. Tenminste, wat in Nederland wordt uitgezonden. Fantastisch. Maar er zijn wel, zoals bijvoorbeeld E-Entertainment of iets. Weet je. Volgens mij is dat er ook iets wat je digitaal kijkt. Er zijn wel meer van die zenders die mensen gewoon op nummer 360 kijken. Ja, je hebt gelijk, Fabienne. Nou ja, goed. Ja, Jezus. Volgens mij gaan we het spelletje doen, hoor. Ja, je bent echt een zakenvrouw geworden. Kijk, hoe vaak ik aan jou gedacht heb toen ik adolescent was. Ongelooflijk. Nou, niet één keer hoor. Kan ik je vertellen. Maar ja, nachten achter elkaar. Iedere dag was ik je behangetje natuurlijk. Mijn behangetje? Nou, maar ik durf het bijna niet te zeggen wat je was. Maar het was ongelooflijk. Trouwens, laat ik maar beginnen. Want ik kan me bijna niet meer. Ja, ga jij spellers uitleggen. Oké, Fabienne, dat gaat als volgt. Ben je een echte Jan of Johan? Dat is natuurlijk de vraag. Je krijgt 20 keuzevragen. En per vraag kun je 5 punten verdienen. Nou, dan komen we er zelf achter of je leven nog wel zin heeft. Of je een echte Jan bent of een Johan. Zullen we maar beginnen, Fabienne? Voordat je weer begint over acquisitie en dat soort gebeuren. Marketing, bla bla bla. Ah, Johan, daar ben je toch niet bang voor? Jezus, nou, ik denk we dat we gaan beginnen, vuurwerk, jongens. Zeg. Kom op, ter zake. Het parool of trouw? Parool. Bier of pils? Nou, bier gewoon. Korfbal of voetbal? Voetbal. Nuance of gestrekt been? Nuance. Sophie Hildebrand of onze grote vriendin Isolde Hallensleben? Goed, die vind ik wel even lastig. Ik kies toch voor Sophie. Goed. Vlees of vis? Oh, vlees. Het is, je hoeft niet zo vreselijk lang na te denken, hoor, Fabienne. Maar soms is het een moeilijke keuze, want het is toch vlees en vis. Ja, je hebt gelijk ook. Ik hou van een goed stuk vlees, terwijl ik niet zo vaak vlees eet. Maar Mariette Hamer of Janine Hennis? Hennis. Republiek of monarchie? Ja, ik ben een ouderwets meisje, hè, dus ik hou van sprookjes, dus een monarchie. Mm-hmm. Van Jolo of Rob Hoogland? Geen idee. Geen idee? Heb je wel eens van joop.nl gehoord? Joop.nl? Nee, ja. Niemand kent dat. Nee, laat ook maar zitten. Nee, zitten. Volgende vraag. Seks of voetbal kijken? Seks. Ja. Radio of tv? Even nadenken hoor. Radio of tv, ja, dat is heel lastig. Want het leuke van radio... In mijn dromen was je toch een stuk sneller, Fabienne, als ik heel eerlijk ben. En ja, niet alleen jij, maar ik ook. Ik helemaal niet. Zo, nee. Ik lag al diep te slapen, joh. Rustig, dat duurde een paar minuten, maar ik wil namelijk heel graag een echte Johan zijn. Echte Jan. En echte Jan, je snapt het niet. Dan zeg je natuurlijk radio, dat snap je. Oké, radio, hartstikke goed. Radio. Radio. Prachtwerk of echte Jan, zeggen dan, of ghetto? Ghetto. Prius of Beamer? Beamer is wel slim hoor, op zich. Als antwoord voor een echte Jan. En Prius is dus zo'n accu. Ja, maar volgens mij zit jullie niet in de werk te nemen dan. Nee. Dat ik nog een Johan ben. Prius is zo'n condoom die op accu's rijdt en een Beamer is een BMW. Dat weet je toch? Nee, maar daar ga ik zeker voor een BMW. Heel goed. Presentatrice of sekssymbool? Oh, sorry. Ik ben nu jouw vraag aan het stellen, Johan. Ja, jij zag het woord seks staan. Presentatrice. Overnieuw. Presentatrice of sekssymbool? Presentatrice. Ja, je wil ook gewoon Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Kuyt. Marokkaan of Turken? Turken. Den Haag of Amsterdam? Amsterdam. Onrendabele vervoer of file? Onrendabele vervoer is dan OV, openbaar vervoer, of nee, file. Heel goed. File in. Heel goed. Prem Radakishun of Hanneke Groenteman? A, A, A. Nog wie was de eerste? Prem. Oh, Prem. Of Hanneke Groenteman? Ja, A. Yo, dus die vind ik allebei, maar die hebben allebei hun eigen ding en eigen kracht. Mm-hmm. Ik ga voor Prem. Heel goed. TMF of Pound? Ja, TMF natuurlijk. Ja. We hebben nog een bonusvraag, Fabienne. Een echte Jan of een Johan? Ja, op zeker een echte Jan. Nou ja, goed. Jan, zeg het maar. Ja, een zesje. En wat betekent dat, een zesje? Ja, wat vind jij, Fabienne? Hoe bedoel je een zesje? Ja, je kon een 10 halen. Ik heb alleen maar goede antwoorden gegeven. Nou, dacht het niet. Maar je kon een 10 halen en je hebt een zesje. Ja, wat doen we ermee? Nou, dat is toch jullie... Het is jullie feest. Ah, je hebt gelijk ook. Weet je wat we doen? Fabienne, echte Jan. Je bent gewoon een echte Jan. En dat heb je gewoon vroeger heel goed voor jezelf geregeld. Omdat je de eerste vrouw bent, hoor, in ons programma, die in deze rubriek. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Hey, je gaat nu je adres geven aan Jelmer. Waar we dan het echte Jan t-shirt komen bezorgen. Want we hebben nu ook een meisjesuitvoering voor het t-shirt. En geef je adres heel luid en duidelijk aan Jelmer. Dan geeft Jelmer hem straks luid en duidelijk weer aan mij. Oké. Fabienne. Dank je wel. Ik vond het echt een diepte interview dit. Het was warm, hè? Misschien kan jij dit gebruiken voor je portfolio en je presentatiecursus. Nou, zeker. Ik ga het volop op de site vermelden. En ik vond het echt een enorme ervaring dit. Zeker weten we. Wij zijn nou ook heel erg ervaren. Hey Fabienne, dank je wel. Dank je wel. Prettige avond. Doei. Bye. Doeg. Hoi. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Jan, ik zeg maar één woord. Degradatiestreep. Nou, ik kom even terug op Fabienne de Vries. Ja. Is dat nog steeds je droomvrouw na dit briljante gesprek? Wat een liefde van beide kanten. Ja, dat was een beetje kil, hè? Ja. Nee, goed, kijk. Ik vond Fabienne vroeger echt een schoonheid van een vrouw. Ik meen serieus, ik was dol dat mensen... Ik vind het woord vroeger hier vrij cruciaal, eerlijk gezegd. Maar ik heb nu genoeg over dat woord degradatiestreep heen geluld, denk ik. Laten we even gaan luisteren. Waar zijn de schaatshelden gebleven? Met alle respect voor Ronald Mulder, Bob de Vries, Margot Boer en Marit Leenstra... maar mij raken ze niet. Ik wil een Bart Veldkamp terug... die niet keek op een kromijzer meer of minder als hij weer eens over de zeik was. Of een Greta Smit, die samen met Ingrid Paul... en onder toeziend oog van op een glibber Abkrook... met euro's zwaaide om een startplek op de Olympische Spelen te kopen. Een Rintje Ritsma, die bij zijn jaarlijkse huldiging in zijn geboortedorp Lemmer... het toilet van Café Het Centrum gebruikte... om zoveel mogelijk dames te ontvangen... Een Sven Kramer natuurlijk, die dankzij de sportblunder van de eeuw... een gouden medaille te weinig ophaalde bij de laatste Olympische Spelen... en die toen zijn coach Gerard Kemkes net niet vermoordde. Het schaatsen draait in Nederland en dus in de rest van de wereld... voorlopig om een stel fysiek en psychisch perfect geprepareerde... ideale schoonzoons en dochters. En om dokter Bibber, een of andere kutregel... die Jorien Voorhuis bij het NK afstanden goud op de 5000... en Mark Tuit het brons op de 1000 meter kostte... De show werd nu gestolen door Jillet Anema. De coach van de BAM-ploeg die in een t-shirt zijn pupillen... naar goud, zilver en brons leidde op de 10 kilometer. Hartstikke mooi natuurlijk dat er ook nog echte kerels rondlopen op de ijsbaan. Maar ik verlang terug naar schaatsende helden. En naar Ria Visser natuurlijk. En overigens ben ik sinds vorige week van mening dat Wesley Sneijder een hetero is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, Jan, je verwacht waarschijnlijk dat ik zeg dat was vakwerk. Nee. Een puntje. En dan zit jij dus in je Feyenoord-shirt. Ja, lijkt mij volkomen terecht. Schattig. Oh, Den Haag. Het Haagse gelet. Met Bas de Jong, Pater Notte. Ja, dat kabinet Rutte dat zit er dus al een stukje langer dan al die linkse sneuneuzen hadden gehoopt. En dat vindt onze politiek analist Bas Paternotte niet erg, maar ook niet fijn. Want Bas verdient het meeste informatietijd. Maar Bas, we gaan het even niet met je over Den Haag hebben begrepen. Klopt dat? Want je hebt namelijk een... primeur. Een scoop, een primeur, hoe je het noemen wil, Bas. Want je bent namelijk niet alleen politiek analist, maar ook koninklijk huisverslaggever. Vertel! Koninklijk huisverslaggever ook. Niet lid trouwens van de Vereniging van Koninklijk Huisverslaggevers. Nee, mogen we ook. Van mijn vorige baas bij Metro mocht ik dat niet Bas, worden. We zitten heel erg met heel veel spanning in samengeknepen billen te wachten op je scoop. Prinses Margarita heeft gelogen over haar belastingaangifte. Wat zeg je me nou? Ja, ja, ja. Sinds 2007 is Edwin de Roy van Zuiderwijn bezig alimentatie te regelen, te krijgen. Malle etje. Ben je wel een homo trouwens, hè, als je als man alimentatie gaat eisen? Nou ja, ze heeft gewoon heel veel geld. Ik hoor mezelf in de echo, jongens, dus dat is een beetje... Hoor je dit zelf? Ja, hoor je ook eens wat bij horen. Edwin Roy van Zuiderwijn is sinds 2007 bij de rechter bezig alimentatie te krijgen van prinses Margarita. Daar was vorige maand ook nog een rechtszaak over. Ik heb daar stukken van haar handen gekregen. En in die stukken blijkt dat prinses Margarita heeft gezegd dat zij geen inzage in haar financiën kan geven, omdat het Koninklijk Huis collectief belastingaangifte doet. Nou, dacht Wouter Koolmees, D66-Kamerlid. Ik wil wel even weten hoe dat zit. Dus die heeft vragen gesteld aan Frans Weker, staatssecretaris van Financiën. Van hoe zit dat? Betaalt de koningin, gaat de aangifte van de koningin via één aangifte? En die zegt, nee, dat is onzin. Families kunnen niet gezamenlijk een collectieve aangifte doen. De aangifteplicht is persoonlijk. Prinses Margarita moet ook gewoon aangifte doen. Wat en kan dat er nu dus gebeuren, heel Bas? Iets anders dan zij gezegd heeft. Ja, dus? En nu? Gaat ze de knast in, de goedkoopste pizza van het Koningshuis? Nou, of ze de kast in gaat, weet ik niet. Ik weet wel dat het was gepland dat de rechtbank deze maand uitspraak zou gaan doen. Nou, ik ben dus even wezen rondbellen. En het begint er nu op te lijken dat de rechtbank ook wel een beetje is geschrokken van dit verhaal. Het gaat een beetje spannend worden. Ze heeft geen meineed gepleegd, want ze heeft het niet zelf voor de rechter gezegd. Haar advocaat heeft het gezegd. Maar het is wel heel apart. Kan het niet gewoon zo zijn dat... die regel inderdaad geldt, dat families geen aangifte kunnen doen. Maar dat er voor deze club heel toevallig een uitzonderingetje wordt gemaakt. Want nee, zo ritselen wij dat in deze bananenrepubliek. Nee, dat is helemaal uitgesloten. Waarom? Dat heeft, dat heeft de staatssecretaris van Financiën ook gezegd. Welke? Wekers. Wekers. Van Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Ja. Die heeft in zijn brief als antwoord op die vragen van D66 gezegd... De koningin doet aangifte, de kroonprins doet aangifte... en prinses Maxima doen aangifte. Daar gelden bepaalde regels voor met erfenissen. Hè, die zijn bij hun nog deels onbelast. Maar de rest van de koninklijke familie die betaalt gewoon belasting. En die doen het allemaal voor zich. Dus iedereen moet gewoon zijn inkomstenbelastingformuliertje invullen... Dus dat hele verhaal van prinses Margarita, dat centraal geregeld wordt, dat klopt niet. Ja, maar wat is nou uiteindelijk het gevolg van dit gebeuren? Een standje, denk ik. Een billenkoekie. Edwin Roy van Zuiderwijn, die wilde dus gewoon weten, wat verdient zij nou eigenlijk? Nou, dat kun je achterhalen door belastingaanslagen. Ja. Ik denk dat ze nu duidelijk is dat zij dus wel gewoon belastingaangifte doet. Dat ze dat gewoon moet overhandigen aan de rechtbank. Ik denk dat de grootste straf voor Margarita is dat ze weer een dagje samen met die de Roy van Zuiderwijn moet samenwonen. Want dat is een mafkees. Of niet? Nou ja, ze wonen niet met hem samen. Ze zitten samen in de rechtbank dan. Ja, precies. Ja, begrijp ik al. Hey Bas, maar even zonder dolle. Als mijn vrouw nou gewoon zegt, ja, daar heb ik een foutje gemaakt. Ik dacht dat dat zo ging, want ik doe dat natuurlijk nooit zelf. Dat doen onze accountants. En... is mij verteld. Ja. Nou ja, dan kom je dus op het volgende probleem, hè. Want dan heeft dus de thesaurier, de boekhouder van de koningin, Jo Baars... heeft die tegen Margarita gezegd, want ze zegt dat ze het van hem heeft, wij doen collectief aangifte. En dan kom je wel op een heel erg schimmig vlak, want dan zegt dus gewoon de boekhouder van het Koninklijk Huis, wij doen collectief aangifte. En dan zegt de staatssecretaris van Financiën, die dus zeg maar de baas is, die zegt nee, dat is helemaal niet waar. Ja, en dan moeten we misschien eens even kijken hoe het nou precies werkt met de koninklijke familie en belasting betalen. Want het zijn nu twee verhalen. Hey Bas, ik wil je hartelijk danken voor deze scoop. Want dit was nogmaals een echte... Scoop! Jij maakt deze show zoveel beter, Bas. Doe mijn best, jongens. Het was ook weer een coherent verhaal, Bas, ja, vond coherent. Ik. Gooi op Twitter, ja, was hij maar... coherent. En het antwoord is per definitie jaas. Ja, jaas. Nou, ik, maar ik wil nog wat zeggen, mag dat? Ja, tuurlijk, joh. Je hebt nog 30 seconden, Bas. Nou, Linda Duis, dat is mijn plaatsvervangend hoofdredacteur bij www.dejaar.nl. En die is jarig, dus die feliciteer ik nu even. Jezus, wordt nu wel erg inkraut. Ja, Linda die zit hier in de studio. Linda, maar Linda had graag met je weer dat tongen, maar je schijnt weer taxiproblemen te hebben gehad. Of pinpasproblemen, dus dat moeten we een andere keer maar doen. Ja, maar, Linda mag wel even wat zeggen tegen Bas. Hoi Bas. Hoi Bas. Hoi Linda. Hoi Marieke. Hart, Bas. Jongens, ja, nu... Gooi die microfoon maar uit. Hoi Bas. Bas Paternotte, ik dank je wel, jongen. Alright, bye bye. Die mens is geen koerendier, maar alleen komen wij ook niet ver. Wij hebben elkaar nodig om te overleven. Niet alleen om te helpen met eten zoeken of een onderdak te bouwen, maar ook met affectie, liefde en genegenheid. Zonder die warmte gaat een mens dood. Alleen komen te staan is dus een doodstraf. Het is deze week oud-lijsttrekker en Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Mohamed Rabba, overkomen. De partij Akela, Femke Halsema, heeft de Marokkaan verstoten als een dood koekoeksjong. Mohameds uitspraken over Geert Wilders, namelijk dat hij fascistisch, wordt niet gedeeld door de top van de voormalig communistische partij. En dus is Rabba gevraagd zijn kop te houden of te vertrekken. Dat laatste heeft hij gedaan. En nu is hij alleen. Zonder die warmte van zijn voormalig groene en linkse vrienden. En eenzaamheid is nooit alleen de keuze van degene die afstoten, maar ook die van diegene die afgestoten wordt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, dat was natuurlijk de naamgenoot van onze hoofdgast. Een man die in staat is om zelfs de eenzaamste mens uit zijn isolement te bevrijden. Martin Simek. En die horen we elke week weer graag. Maar wie we ook graag horen is onze hoofdgast, Martin Koolhoven. Ja, ik gaf hem net een compliment over deze fantastische. Ja, dus hij is goed, die C-Mac-imitator van ons. Godverdomme. Is dat een imitatie, hoor? Ja, ik heb het gehoord. Martin, ja. Twitter. Is dat verslavend voor ja, jou? Ja, best wel. Ik kom nu uit de kast als Twitter verslaafd. Ik zeg altijd normaal nee. Maar ik... Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel leuk. En het kan gewoon tussendoor. Op hoeveel tweets sta je? Ja, weet ik, dikke 20.000. Veel. Jezus, man. Ja. En wanneer ben je begonnen? Het is nu 2 jaar geleden of zoiets, denk ik. Dat is veel. Ja. Ja, maar het is op een gegeven moment is het zelfs ook gewoon... er zijn mensen die weten dat ze mij sneller te pakken krijgen via Twitter dan via mail. Dus het gaat ook gewoon... ik gebruik het ook als mail. Ja, heb je ook aanvaringen thuis over Twitter? Ja, tuurlijk. Dat moet niet op Twitter en dat soort dingen. En zo. Nee, ik bedoel eigenlijk meer van... Zit je nou je ligt nu in bed te twitteren? Nee, dat niet. Wel überhaupt internet. Dat er te veel op internet zit en dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Dat, zoals veel mensen, denk ik. Is Twitter eigenlijk iets voor freaks? Dat weet ik niet. Jij doet het ook, toch? Ja. Daarom. Dus vind jij het iets voor freaks? Nou ja, goed, ik zit dan niet op 20.000, maar geloof ik op 12.000. Ja. Als je zeg maar 20 seconden doet om dat in te tikken... en je doet 20 seconden over om te bedenken wat je gaat tikken... Ja. Dat zijn hele weken die voorbij gaan. En eigenlijk wel, ja, klopt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daarvoor... Ik werk natuurlijk heel vaak achter mijn computer. Dus het is meestal is het vluchtgedrag. Als ik moet schrijven en dan ga ik gewoon wat anders doen. Nou ja, dit is dan wat meer openbaar. Maar vroeger zat ik ook op allerlei, weet ik veel, voetbalnieuwsgroepen, filmnieuwsgroepen en weet ik veel wat allemaal. Zat ik daar te klooien. Alleen dat was wat minder openbaar dan dit. Dus het is niet zo dat ik dat nooit deed. Ik heb dat altijd gedaan. Altijd een nerd geweest. Blijkbaar, ja. Nee. Heb je boekensteintjes gehad al? Nee. Nee? Nee. Nee, maar dat komt omdat ik niet de verantwoordelijkheid... ik zit niet in de Tweede Kamer, anders zou ik ze absoluut wel... Nee, maar ik bedoel dat je dingen hebt getwitterd waar je spijt van hebt. Nee, ik heb wel dingen gedaan die controversieel bleken... en die waren een beetje wat om gedoe om is geweest. Maar ik heb de voorzitter van de Gouden Kalf gezegd dat hij uit zijn nek lulde. En dat kwam helemaal bij de Wereld Draait Door. En dat is uiteindelijk heeft die man zijn excuses aangeboden bij de uitreiking van de Gouden Kalf en dat soort dingen allemaal. Dat is niet allemaal dingen die ik per se van tevoren heb overzien... maar het zijn wel dingen waarvan ik niet erg vind dat het gebeurt. Ja, dat kwam toevallig bij De Wereld Draait Door langs... maar daar zit je zelf toch ook bijna vaker dan Felix Rottenberg? Nou, niemand zit vaak. Volgens mij zit Felix Rottenberg vaker dan Matthijs. Je zit er 6 dagen in de week. Ja. Weet je erg. Maar voor elke poepenscheet word je daar uitgenodigd, lijkt wel. Nee, dat valt wel mee. Het is, ik heb dit jaar 2 of 3 keer gezeten. Dus dat valt dan nog mee. Krijg je dan geld eigenlijk als sidekick? Als gast? Nee, als gast niet. Sidekick wel. Ja, ja. Ja. Veel? Nee, 750 euro. Nee, hoor je ja, nou ja, dat krijg nog ik. Nog minder dan hier? Ik neem aan dat Mark-Marie wat meer krijgt. Maar... dat is een kanon, hè? Dat is een kijkcijferkanon. Hoe meen je dat ja, nou? Nee, nee. Sorry, maar we gingen net mijn Siemek-imitatie afzeiken. En deed jij nou Mark-Marie Huibrechts aan? Nee. Ik kan toch geen nicht nadoen? Jan, hou nou toch eens gauw op, man. Ja, dan heb je wel gelijk in je fijne shirt. Hey, Twitter, doe je nog meer aan social media? En heb je daar wat aan in je vak? Nee, Facebook, maar ik word daar een beetje moe van. Dat kost me echt te veel tijd. Het zijn allemaal mensen die de hele tijd vragen van wil ik vriend worden. En dan ken ik ze weer niet. Dan moet ik weer vragen, ken ik jou? En als ik ze niet ken, dan wil ik ze niet. En dan stuur ik ze naar Twitter. Dus ik bij deze, iedereen die ik niet ken of die niet in het filmvak zit, die hoeft mij niet te vragen om Facebook vriend te worden. En vrienden van Twitter, dat ben je daar nog kritisch in? Of niet? Nou ja, iedereen mag mij volgen, daar kun je toch niks... Of bedoel je, degene die ik volg? Ja, durf je dan terug te volgen of zeg je van nou alleen de belangrijke mensen? Als iemand saai is, dan is hij zo weg. Blok je ook wel eens iemand, of niet? Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, nooit. Heb jij gewoon geen vijanden? Ja, best wel. Eigenlijk, er zijn heel veel mensen die mij een vervelende rotklier vinden. Dus wat dat betreft... Mensen die in het filmvak zitten vooral, en die vijanden hebben, die noemen altijd de naam Sanfu Malta. Nou, is dat bij jou een vriend? Of nou, dat is eerder een vriend dan een vijand. Ja? Ik heb een film mee gemaakt en daar ga ik ook weer een film mee maken. Dus, dan is dat altijd een vriend. Lijkt mij wel, hè? Dan zou je geen film met hem maken, toch? Zijn er ook nog regisseurs in Nederland dat je zegt van... nou, dat is echt helemaal niks, die gozer. Die ik niet goed vind? Ja. Ja, nee, natuurlijk zijn er mensen die ik niet goed vind. Rugnummers? Even denken, ja, ik vind het zo flauw. Nee, ik ga dat niet doen. Dikkie Maas is sowieso goed. Wat vond je nou van dat gedoe met die Sinterklaas-film? Jij bent volgens mij geen Verhoeven-fan trouwens. Jawel, ik ben wel Verhoeven-fan. Ja? Jawel, ja, zeker wel. Ik vond Zwartboek niet zijn allerbeste film. Maar ik vond Verhoeven, sterker nog, geloof dat het wel de beste Nederlandse regisseur ooit is. Ja. Hey, en in dit Sinterklaas-gedoe met die Dikkie Maas, wat vond je daar nou van? Met Johan Nijhuis. Ja, dat vind ik. Ik vond dat Johan zich ontzettend aanstelde. Echt een Johan, hè? Ja, in die zin. Doe die zijn naam eer aan. Ja, natuurlijk. Precies. Maar ik vond het. Ik denk dat Johan het niet gedaan had als hij had gedacht dat het de film zou schaden. Dus hij wist dat als hij dat zou doen, dat Dick en al dat hij het eigenlijk al lang prima vinden. Maar van de andere kant denk ik wel dat hij echt vond dat het een poster was die aangepakt moest worden. Ja, daar ben ik het gewoon totaal niet mee eens. Jij denkt niet dat dat gewoon ingestoken werd? Nee, dat weet ik zeker van niet. Ja? Want ik heb de mailwisseling gezien en dat was dat is echt geen doorgestoken. Ik denk dan als buitenstaander, waar bemoeit die gast zich mee? Gaan lekker je eigen film maken. Ja, natuurlijk. Kijk, hij zegt dat zijn kinderen er langs fietsen en dat die er allerlei trauma's van krijgen. Maar ja, ik weet niet zeker, maar ik heb ook gehoord dat het een antroposoof is en die denken allemaal hele rare dingen over mensen die tot 6 jaar, die moet je geloof ik vooral beschermen. Ja, ik denk van. Ten eerste denk ik dat die poster dat er geen enkele 3-jarige daar ook maar enige aanstoot. Die kijken er niet eens naar. En als ze dat wel deden, dan vind ik nog dat het... je kan de wereld niet zo indelen dat 3-jarigen er nooit ergens last van hebben. Nou ja, heel veel gedoe, want je moet van de zinten afblijven. Ja. Vind je dat er 1 onderwerp is waar je wel echt op moet afblijven? Onderwerp? Ja. We hebben natuurlijk in Duitsland een gebeuren gehad met de Untergang. Dat ze zeiden van, ja, je mag Hitler geen menselijk gezicht geven. Ja, dat onzin. Nee, ik zou misschien moet je voorbeeld geven, maar ik zou zo niks kunnen noemen waar je af zou moeten blijven. een onderwerp. Nee. Volgens mij kun je overal wel... Er zijn heel veel dingen waar je af moet blijven omdat ze saai zijn. Of dat ik er geen zak aan vind. Islam? Islam. Nou, natuurlijk moet je daar niet vanaf blijven. Het is alleen verstandig voor jezelf misschien om... Als je heel wil blijven, dan zou je kunnen zeggen van dan moet je er vanaf blijven. Maar ik heb er geen probleem mee als iemand een film over de islam maakt. En als ze vragen, joh, maak even Submission 3 voor ons. Dat ga ik niet doen. Ben gek. Zou Waarom jij doen? Niet? Nou, omdat ik niet dood wil. Zo simpel is het. Er is al iemand doodgemaakt omdat hij Submission 1 heeft gemaakt. Waarom zou ik dan in godsnaam dat gaan... Misschien zou je het stiekem kunnen doen voor de goede zaak. Zelfs dat zou ik niet durven. Nee? Nee. Nee. Dus nee, dat is erg. Nee, dat is verschrikkelijk. Natuurlijk is dat verschrikkelijk. Maar zou jij alles durven zeggen op ik elk moment? Ik heb heel veel gekke dingen gedaan. Nee, maar, weet je, in een krantje ergens iets zetten, dan gaat niemand... Als je Theo van Gogh een column geeft, dan kan het al leiden tot bedreigingen. Dus die zin Maar dat is wel ten eerste is dat een tijd geleden dat je dat gedaan hebt. Dat was al minder erg dan nu. En ik denk dan toch altijd dat Theo van Gogh zelf altijd nog meer risico loopt. Dat dan, is gebleken. Ja, zeker. Ja. Maar dat betekent wel dat je in dat land dus niet meer kan maken wat je wil. Daar hoeft toch niemand meer verbaasd over te zijn? Nee, het is toch, dat zegt toch iedereen? Ja, dat is een feit. Daar moet je gewoon voor oppassen. Ja. Maar Theo van Gogh, columnist, interviewer, maar ook filmmaker. Ja. Ja, was dat nou eigenlijk wat? Ja, het is niet leuk om over de dooi niks aan goeds. Maar ik vond Theo geen hele goede filmmaker. Nee. Nee, ik was ook niet echt heel erg onder indruk. Nee, ik heb het met hem over gehad. En dan moest hij erg lachen. Want Theo die... Dronk dan altijd een half jaar wel en een half jaar niet. En ik was een keer s'nachts met hem tot diep in de nacht. En dan was hij broodnuchter en ik straatlam. En dan vroeg hij, ja, maar wat vind je nou? Dan heb ik hem helemaal gezegd wat ik er allemaal van vond. En toen zei hij ook je nog wou van... Je wou zeggen de kleren geschold of zoiets. Je wou een beetje zeggen de kleren geschold. Nee, want ik heb hem niet uitgescholden. Ik heb gewoon gezegd dat ik het helemaal niet goed vond wat hij deed. En het moest hij erg lachen. En zei, kan je dat ook op papier? Zei, ja, natuurlijk. En toen heb ik hem de volgende dag... heeft hij me zijn nieuwste film opgestuurd. En die heb ik toen ook wat van gezegd, wat ik ervan vond. En toen kreeg ik een brief terug dat hij dat toch echt helemaal niet grappig vond. Dus toen hadden we een beetje een dingetje. Maar dat ging nou ook wel weer goed. Maar goed, misschien filmtechnisch niet. Maar voor de rest is het een groot gemis dat die jongen er niet meer is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Sowieso. Maar ik bedoel... Er is gewoon iemand doodgemaakt, weet je. Dat is verschrikkelijk. Al was hij de slechtste regisseur die er ooit geweest is. Ja, om een film. Ja. Martin, we spreken straks nog even met je verder. Maar goed. We komen straks met je terug. Want voor we naar het echte nieuws gaan, nog even de nummer 2 uit onze muzieklijst. The Who met Pictures of Lily. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something. And stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily help me sleep at night. Pictures of Lily solve my childhood problems. Pictures of Lily help me feel alright. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Pictures of Lily help me see. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Qantas heeft olieproblemen ontdekt bij 3 motoren van hun A380's. De vliegtuigen werden aan een technisch onderzoek onderworpen nadat een Airbus A380 van Qantas donderdag een noodlanding moest maken. Een van de 4 motoren stopte er kort na vertrek mee. Uit de motor kwamen vlammen en er vielen onderdelen van af. Qantas besloot daarop alle 6 A380's aan de grond te houden. Voorlopig worden de vliegtuigen niet ingezet totdat duidelijk is waar de olieproblemen vandaan komen. Met de Airbus A380 wordt pas 3 jaar gevlogen. Het is het grootste passagierstoestel ter wereld. Het kernafvaltransport in Duitsland rijdt komende ochtend pas weer verder naar de eindbestemming in Gorleben. Het spoor is geblokkeerd door actievoerders, waardoor de trein niet verder kan. Bovendien is de politie volgens de vakbond uitgeput en niet meer in staat om in actie te komen tegen de betogers. In plaats daarvan hebben ze de trein met nucleair afval afgezet met prikkeldraad. Langs het spoor richting Dannenberg in Noord-Duitsland was het de afgelopen dag erg onrustig. Op een aantal plaatsen raakte de politie slaags met actievoerders die zich probeerden vast te ketenen aan het spoor of het spoor probeerden te saboteren. De politie joeg de actievoerders uiteen met onder meer pepperspray en de wapenstok. Bij een auto-ongeluk in de buurt van de Turkse badplaats Antalya is een Nederlands echtpaar om het leven gekomen. De 2 werden volgens Turkse media geramd door een dronken automobilist. De vrouw van 82 was op slag dood. Haar man van 79 overleed in een ziekenhuis. Het echtpaar komt uit Bergen-op-Zoom, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen bevestiging gekregen van de identiteit van de slachtoffers. Het weer, vannacht in het zuiden nog wat lichte regen of motregen. In het noorden en oosten opklaringen. Minimumtemperatuur rond 3 graden. Overdag overwegend bewolkt en af en toe wat regen. En het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen en natuurlijk ook voor lekkere wijven. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En wil je beeld? Dan ga je naar echtejanne.nl. Op Twitter is de hashtag Echte Janne. En straks kun je weer inbellen voor het Echte Janne radiospel en de rubriek Wat een Geleuter, onze dronkenmansrubriek, op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt Joop.nl moet dood. Nou, dat is een flinke stelling dan. En ja, maar Joop.nl, ik... dus dat we niet iets tegen Joopen hebben. Want het is de Joop.nl. Ja, vernoemd naar Joop den Uyl en die is al dood. Het, dus dat maakt allemaal het VARA-vehikel. Maar goed, nog even veel leuker. Martin Koolhoven is nog steeds bij ons. Martin, alles goed? Zeker. Hartstikke leuk. Jij had het over de afterparty, Martin. Ja, ik dacht, ja, dat ik blijf hier gewoon in een leuk. Dat is een gerucht op Twitter, maar... Ja, daar kwam ik eigenlijk een beetje voor. Weet je, eerste, je neemt Janine Hennis al af. Ik dacht, die komt hier. Weet je, ja, die durfde niet meer naar vorige week. Nee, ja, die denkt regisseurs als linkersoep. Ja, naar de afterparty van vorige week. Want precies. Die ging natuurlijk wel door, dat snap je. Ja, met onze Kim Holland. Kim en Janine. Ja, ja. Ja, dat was echt een groot feest. Ja, wat ik heel leuk vond, is ook dat het radio is. En dat ik ook op een gegeven moment tweet zag. En dat mensen zeggen, wat praat die Janine Hennis raar. Ja, dat was Kim. Door, wie naar wie was, weet je. Ja, een hele geile groetjes. Maar dat was een mooi feest. Maar we hadden het net over Joop.nl, Joop den Uyl, PvdA. Ja. Nou ja, jij bedrijft een linkse hobby. Ja, zeker. Absoluut. Dus, we hebben een PvdA. Ja, dat is een linkse hobby, toch? Ja, PvdA. Ik moet bekennen, ik durf dat niet graag hier, maar ik heb Cohen gestemd, ja. Jezus. Ja. Ze bestaan. Ik ben hier een beetje stil van. Ja. Waarom? Nou ja, ik was een beetje bang voor dit kabinet. En dat was natuurlijk ook een beetje eigenbelang, want ik zag die bezuiniging natuurlijk al lang aankomen. Ja, en subsidiebeesten bij de PvdA, die is goed voor de doelen. Ja, bij CDA zijn ze ook behoorlijk, dat hebben ze een keer uitgezocht, daar zijn ze ook flink. Maar ik denk dat ik als mensen me links noemen, dan ga ik altijd buiten. Dus maar je stemt op Cohen. Maar als mensen rechts zijn, doe ik dat ook. Dus maar dat je PvdA stemt, oké. Maar Cohen? Ja. Ik vind het geweldig om een tweede van die... Nee, trouwens, ik heb helemaal niet op Cohen gestemd. Oh. Ik heb op Mary Vos heb ik gestemd. Oh, dat heerlijke kittige ding. Nou, is goed, hoor. Dat is uiteindelijk ook maar gewoon lekker wijf, of niet? Of omdat je er goed vond, was jij dat? Ja, ik vind dat prima iemand. Ik vind is een prima iemand. Ja. Is gewoon een kinder. Want je bent een Amsterdammer. Job Cohen was daar burgemeester. Was je daar zo tevreden over? Nee, ik had er geen problemen mee. Ik vind dat... de algehele vertrutting die ook een beetje door hem... waar hij ook een beetje de schuld voor kreeg. Ik geloof dat is volgens mij gewoon overal aan de hand. En ik denk niet dat iemand een andere burgemeester dat had tegen kunnen. Ja, maar het was natuurlijk niet alleen verdrukking. Hij ging over, ook en over het hele gedoe over thee drinken en zo. Dat vond je een beetje zeikerig. Dat vind ik prima, joh. Laat iemand thee drinken. Dat vind ik al niet zo erg, hoor. Dat bij elkaar houden, dat vind ik eigenlijk wel prima. Ja, voor een burgemeester. De boel bij elkaar houden. Maar ik woonde ook in Amsterdam. Ja. Ik werd niet bij elkaar gehouden door die man. Ik werd daardoor afgestoten door dat bij elkaar houden. Dat ligt er een beetje in jou. Ja, tuurlijk. Want jij viel toch niet bij. Viel jij ergens buiten? Was er iets waardoor je erbij gehouden moest worden of zo? Wat was dat? Nou, als hij de boel bij elkaar wil houden, ben ik een onderdeel van de boel. Maar wat is het alternatief dan? Voor een burgemeester? Nou, ik denk dat je de teringleiers hard moet aanpakken. Dat is niet aan de burgemeester om dat te doen. Nee, maar is het dan wel nodig om een kopje thee te gaan drinken in de buurthuis? Nou ja, ik denk niet dat dat kwaad kan. Ik geloof niet dat dat slecht gedaan heeft. Nu hebben we die kettingroker, Ewart. Ja? Wat geloof je daarvan? Want die is een stuk harder. Ja, nou, ik geloof dat die politiek dichter bij mij ligt, dat wel. Maar voor een burgemeester, ja, weet je, ik vind een burgemeester, wat moet hij godsnaam doen? Dat is iemand die lintjes doorknipt en dingen. Weet je, die heeft voor de rest niet zoveel functie. Nou. En dat vind ik ook prima, trouwens. Vind ik ook dat je het zo moet houden, eigenlijk. Die gozer is de baas over de politie, joh. Ah, ja. Ja. Ja. Ja. Die bepaalt of het ingezet wordt of niet. Ja. Die bepaalt waar de prioriteiten zijn. Maar goed, de vraag is natuurlijk of zo'n technisch voorzitter, want dat was Cohen in elk geval als de Noord-Zuidlijn ter sprake kwam, dan was hij slechts technisch voorzitter, of dat dan ook een goede premier zou zijn. Ja. We zijn allemaal amateurs. Ik denk dat hij het als premier een stuk beter had gedaan dan in de rol waarin hij nu zit. Ja, ja. Want? Nou ja, als vader des vaderlands en dat soort dingen zou dat zit. Zie ik hem wel doen. Ik zie hem op een normale, rustige manier. Niet dat ik niet blij ben met Rutte, hoor. Ik vind Rutte het hartstikke goed doen. Maar dat zie ik hem wel doen. Ik maak me meer zorgen om in de oppositie. Vader is vaderlands, dat is Willem van Oranje. Wat krijgen we nou, zeg? Job Cohen. Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Ja, wou ik zeggen. Ja. Maar oppositie, ja. Dat wordt een ramp, hè? Ja. Ja, daar zijn we kort over. Je hebt gelijk ook. Dat is gewoon vreselijk. Nee, maar wie is dan de oppositieleider als Job het niet is met zijn 30 zetels? Ja, maar dat is oppositieleider. Ik bedoel, dat is wel de grootste partij. In die zin is die oppositieleider. Ik vind het zo'n. Het is toch geen functie op jullie hebben dat. Wie wordt de oppositieleider? Wat maakt het uit? Dat is degene die bij de volgende verkiezingen het meest gaat winnen. Ja, dat is de oppositieleider. Dat denk ik wel, ja. Oké. Daarmee heeft dit is helemaal niet gezegd dat degene die volgende keer bij de Partij van de Arbeid daar de scepter zwaait, dat die nu. Zijn er ook mensen eigenlijk in Den Haag die je heel slecht vindt? Mensen in Den Haag die ik heel slecht vind? Ik denk dat ik Den Haag daar ook niet genoeg voor volg. Nou. Nee, geen idee. Ze zijn allemaal als vrienden. Nee, helemaal niet. Wie vind ik slecht? Nou, moet je niet de PVV gaan noemen? Oh ja, heel cool. Ja, voor slecht. Ja, daar lopen een paar. Ja, die, maar dat is te makkelijk. Weet je, die kindervriend? Die dat vind ik een rare. Een kindervriend? Die dierenvriend. Ah, die ongraus. Ja, dat vind ik echt. Gekkie. Dat is een rare man. Hij is een beetje mafkedel. Dat is een rare man. Wat vind je dan van Wilders? Wat ik van Wilders vind, ja, dat is niet mijn politieke kleur, maar ik vind heel erg dat iemand die zijn mening verkondigt, dat die op die manier door het leven moet gaan. Dat vind ik heel erg. En voor de rest, ik zou nooit op hem stemmen. En ik vind dat hij ook hele rare dingen zegt. En ik vertrouw het ook niet. Omdat iemand die volgens mij jarenlang bij de VVD zit. En dan in één keer met allerlei. Nee, is die uitgeflikkerd. Ja, maar hoe kan je dan in één keer met allerlei zulke niet-liberale standpunten komen? Hij heeft 80% van de SP overgenomen. Dat vind ik raar. Van iemand die bij de VVD zit. Ja, in de Volkskrant stond dit weekend een prachtig interview met Verwaaien. Die zei, in het buitenland gaat dit echt volledig aan iedereen voorbij. Dat Wilders er zit. Dat er een kabinet met Wilders is. Kortom, het is een Nederlands dingetje. Het boeit de wereld niet. Nee, maar luister, heel Europa heeft populistische partijen waar veel op gestemd wordt. Wij zijn in Nederland zo gek dat we denken dat heel de wereld het zo erg vindt. Wij denken dat alle Al-Qaeda-raketten nu op Nederland staan gericht. Bij nog erger, wat veel erger is, iedereen denkt dat Nederland een soort van. Dat heel Europa denkt, oh, wat zijn allemaal zulke vriendelijke hippies en weet ik veel wat dan. Maar dat natuurlijk niet. Mensen zijn toch niet gek. Die weten te lang dat het bij ons hetzelfde aan de hand is als in de rest van de wereld. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten waar dat piepkleine rotlandje ligt. Nou, die zijn er ook nog, tuurlijk. Maar binnen Europa weten de meeste mensen het wel, denk ik. Ja, oké, maar voor de rest doen we er natuurlijk helemaal niet toe. Maar dat waren al die doemscenario's die eigenlijk ook door links zijn geschetst. Van, het gaat nu helemaal mis. Ja, maar dat doemscenario's, die kan ik er nog wel meer. Ik bedoel, op het moment dat Europa, dat je daar moet, dan gaat het licht uit als we er niet voor stemmen. En weet je, dat doen ze allemaal. Ben je eigenlijk sinds oorlogswinter ook voor 70% als maximale belastingsschaal, of niet? Nee, ik vind het verkeerd als je meer dan de helft van je geld af moet geven. 49,5% moet maximaal zijn. Ja. Heel goed. PvdA stemmer, dat kan je wel merken. Nee, PvdA die wil het is gewoon een VVD'er. Je hebt ook groot gelijk. Keiharde VVD. Iedereen die ouder wordt, wordt verstandig, hè? Hoe zit het eigenlijk met die bril? Want ja, ik probeer een beetje hip te doen met mijn bril, maar dat lukt niet als ik zo naar jou kijk. Nee, jij hebt een neppert, hè? Een neppert? Een neppert. Ik heb gewoon een Ray-Ban. Precies. En dat is een neppert. En wat hoort het er zijn? Ik heb een vintage, een oude. Eentje die ook echt daadwerkelijk uit de jaren 60 komt. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk. Heel goed, man. Linkse hobby. Ja, goedkoper. Dus en dat pak? Maatpak? Nee, geen maatpak. Wat dan? Wat is dit? Iets Italiaans, ik weet het niet. Geen idee. Gaat wel goed met de BV-code over? Gaat best goed. Ja? Blijft ook goed gaan? Nou, dat denk ik wel. Nou ja, voorlopig ligt er niks op de plank, toch? Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het als... Ik denk dat het... Dat komt wel weer wat. En dat gaat ook wel weer goed. En voor de rest, ja, ik maak ook wel... Ik bedoel, ik heb dit jaar ook wel weer commercials gemaakt. En dat soort dingen. Dus in die zin, financieel red ik het wel. Sterker nog... Welke commercial is van jou dan? Ik heb bijvoorbeeld die... van de Mediamarkt, denk ik. Nou, nee, niet heel verder vanaf. Die, heb je die Mr. Big commercial gezien? Ja, sorry, ik ben van de publieke omroep. Ik kijk nooit reclame. Nou, dat is een meneer die in Sex in the City zit. Ja, ja. En er is ook een commercial van geweest. En mag ik het merk noemen? Ja, natuurlijk. Ja, okay, C1000. Dus, ja, precies. Daar zit Tineke Schouten toch, die? Ja, ik heb die... Al die daarvoor... Ben je daar verantwoordelijk voor? Die studio. Maar die... Al die anderen die heb ik niet gedaan. Die heb ik gedaan omdat die toen... ben ik gevraagd omdat die Mr. Big zat. Blablabla. Dus die heb ik gedaan. Nou goed, commercials. Ja, je moet toch ook je brood verdienen, laten we eerlijk zijn. Films. Ja. Beste film op dit moment? Beste film op dit moment? In de bioscoop? Oh, wat ga je nog wel eens naar de bioscoop? Nou, dan kom je op een teerpunt. Sinds ik mijn tweede kind gekregen heb. En ben ik volgens mij 1 of 2 keer naar de bioscoop geweest. En ik ben natuurlijk naar de première van Sint geweest. Dus dat is de laatste film die ik gezien heb. Maar ik heb nog nooit zo weinig film gezien als de afgelopen half jaar. En wat is de beste film ooit gemaakt? Once Upon a Time in the West. Ja? Ja. Kortvader gebeuren niet? Nee. Die is dan meestal op één. Ja, maar dat is trouwens ook niet waar. Meestal ligt eraan. Dus volgens mij is dat de laatste jaren toch die Shawshank Redemption, wat ik een klote vind. Die staat vaak op 1, toch? Of is het, ja, ik weet niet. Ja, ja, dat staat op 2, staat Godfather. Dat zal er sterven. Ja, trouwens, lekker belangrijk. Ik zet gewoon de top 15 en zet ik op mijn computer. Het wordt gedownload en dan kijken we wel weer, toch? Hartstikke idee. Hey Martin, ik wil je hartelijk danken voor je aanwezigheid hier. Ondanks dat je een Ajaxiet bent, aangenaam uurtje. Dankzij. Martin, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid. Je bent ook een vaste luisteraar, geloof ik, van Echte Jan. Ik heb volgens mij... Nou, ja, ik was op een gegeven moment buitenland, maar ik heb bijna iedere keer geluisterd. Top, man. Ja, nou, wij zijn ook fan van jou. Hoor. Ja, we gaan alles van jou kijken de komende jaren. Nee, we gaan gewoon naar de bios, denk ik. Jan, deal? Zeker weten. Gaan we doen. Gaan we doen, Martin. Dankjewel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Ja, we hebben het wekelijkse speelkwartiertje weer van onze spelletjesproducent Jan Gussinklo. Het enige echte Jannen radiospel. Ja, en die Gussinklo, dat is een gestudeerde jongen. Dat kun je wel merken aan de, nou ja, toch aan de, laten we zeggen, vrij moeilijke quiz die hij in elkaar heeft gezet. Het gaat namelijk zo, we hebben een citaat. En wat blijkt nou? Dat citaat bestaat uit 3 quotes. En als u raadt welke quotes er gebruikt zijn door Gussinklo, ja, dan kan je dus het enige echte Janne t-shirt winnen. Linda Duits heeft het aan trouwens. Ja, Linda Duits, de jarige Linda Duits, die zit hier te glimmen met ons op haar borsten. Maar mocht je mee willen doen met het spel, dan moet je bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Zullen we hem even laten horen, Jan? Lijkt me goed. Morgen is een heel belangrijke dag voor sporters met een handicap. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. De commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is daar niet gelukkig mee. Ja, nou, dat is niet een hele makkelijke... Ja, ik weet de antwoord al. Ja, je was erbij toen hij gemaakt werd. Ja, dat bedoel ik. Oh, kijk, Martin die gaat nog even weg. Dag Martin. Martin, dankjewel. Ja, dat spel dat komt vanzelf op. Laten we nog één keer horen. Morgen is een heel belangrijke dag voor sporters met een handicap. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. De commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is daar niet gelukkig mee. Nou, dames en heren, u kunt bellen. 0800-1121. Ja, welke drie feitjes zijn hierin verwerkt? En nou, je weet niet zomaar wat. Zullen we er geen weggeven, Jan? Wat? Ik denk het weer. Het weer? Ja, het weer. Zat het weer erin? Ja, in provincie Noord-Brabant. Welke was er dan? De tweede. Hé, hey, maar we hebben volgens mij iemand hangen. Ed. Hallo. Ed. Is toch niet die Ed? Wat zeg je? Commissaris van de Koningin. Wat doe je? Wat ben je aan het doen, Ed? Oh, je geeft gelijk de antwoorden. Ja. Oh, ik denk, we gaan even leuk met elkaar praten. Op die vorige spreker die jullie hadden, de scoop, hè, van Bas. Ja. Ja. Maar dan ben ik het helemaal niet mee eens. De koningin betaalt helemaal geen inkomstenbelasting. Nee, maar Margarita wel. Nee, maar dat moet Wekers toch ook weten als hij dat doorgeeft aan die Bas. Ed, zullen we naar de quiz gaan? Want Margarita is geen lid van het Koninklijk Huis. Dus die betaalt wel belasting. Ah, maakt niet uit, Ed. Je belt voor... ik zei de koningin betaalt geen belasting. Nee, dat klopt. En hij zei net van, hij had van Wekers gehoord dat de koningin wel belasting betaalt. Wij plaatsen volgende week een rectificatie. Goed. Sorry, Ed, dat had nooit mogen gebeuren. Nee, wat is het antwoord van het spel? Nou, ik ben een klein beetje klutsgewit, maar van die commissaris van de koningin, dat is het aantal kamerleden wat uit Brabant komt. Ja, he, dat is mooi. En de volgende? Ik ben kwijt. Ja, dat was het weer, Ed. Je hebt net kroon gedaan. Ed, het gaat lekker, jongen. Dankjewel. Bye. We gaan naar Erik. Tuut, Erik, ben je er? Ja, ik ben er. Heb je ook nog commentaar op Bas Paternotte of wil je gewoon meedoen met het spelletje? Oh, ik dacht, ik moest rijden wie die stemmacht net. Ja, ja. Nou, vertel het maar. Nou, ik had het idee dat het misschien Frits zou kunnen zijn. Onwijs goed, Erik. Top. Maar dat was de vraag niet. We gaan hem nog even een keertje laten nog horen. Een keer. En dan gaat het erom welke fragmenten waaruit laten wij horen. Morgen is een heel belangrijke dag voor sporters met een handicap. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. De commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is daar niet gelukkig mee. Ja, welke drie nieuwsfeitjes zitten er nou in? Kun je bellen naar 08? Wat krijgen we nou trouwens? Waarom wordt er niet gebeld, Job? Ja, omdat hij veel te moeilijk is. Normaal is het echt een ABC'tje. Gussinklo, zeg maar, het is nog veel te lastig. Nou, 0800-1121 en dan moet je eventjes... Ah, Timor. Hey. Ik denk de eerste... Dat zei hij net al, hè? Ja, ja. Die zijn hen net. De tweede zeiden wij net. Nou, nu de derde. De derde... wat was het ook weer? Jezus. Ja, waarom bel je, Timor? Als je de eerste twee krijg je cadeau en de derde weet je niet. Ja, wat was ook... Wil je nou een echte Janne t-shirt of niet? Ja, nou, laat hem nog één keer horen, wat Timor, want het wordt erg lastig dit. Morgen is een heel belangrijke dag voor sporters met een handicap. Ja, dat is 6 en 10 graden. Dat is de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is daar niet gelukkig mee. Oh ja, ik weet het al. Het is hoeveelheid Kamerleden voor de provincie. Klopt dat? Ja, ach. Ach, weer trouwens, ja. Wat maakt het uit? Hij is goed. Nou, is hij goed? Weet je, Jan, ik heb hier helemaal geen zin in. Als mensen dit zo half, nog geen kwart raden, ik zeg gewoon, we houden dat shirt. Ja? Ja, volgende week misschien weer een groepie in de studio, dus... Nou, ja. Ach, trouwens, je hebt gelijk ook. Hey, Timor, je moet zich gewoon in de mazzel, doei, jongen. Hey, we gaan stoppen, Jan, met het spel, hoor. Zo. Vind je niet? Ja, kap er maar mee. Ja, het is gewoon echt genoeg geweest. Ja. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Mm-hmm. falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Ja, dat was de winnaar van de bezoekers op echtejanne.nl. Daar mochten ze natuurlijk de muziek kiezen. Nou ja, dit was hem. Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Nou, hartstikke leuk dat je gewonnen had. Want jij vond het een mooi nummer, Jan? Ik vind het een wereldplaat. Maar goed, dan, ik ben met zulke muziek gewoon weer in Amerika. En daar ben ik graag. En trouwens, je bent daarbij ook nog eens topscheidsrechter. Nou, top, top, top. Eens. Maar word je wel eens geïntimideerd als je dan met je blauwe pakje over het veld rent? Zwart. Maar ze proberen het wel eens, Jan. Maar ja... Dan kan ik net zo gebekt zijn als jij, als het nodig is. Maar goed, ze zeggen dan tegen jou vuile, schele, kale, rotmond. Ja. En wat zeg je dan? Ik versta geen Fries, zeg ik dan. Maar verlies je nooit je hoofd? Nee, dat overkomt me echt nooit, eerlijk gezegd. Maar heb je er wel eens na gedacht om een sportpsycholoog te bezoeken? Ik denk daar elke dag over na, Jan, eerlijk gezegd. Nee, houd toch op, man, flauwekul allemaal. Jullie denken misschien, wat is dit een langdradig geouweneeuw? Maar dit is namelijk een bruggetje, dames en heren. Want we hebben namelijk iemand aan de lijn, en niet zomaar iemand. Edith Roosendaal. Zij heeft een boek geschreven over het ondergeschoven kindje van de topsport. De mentale vaardigheden. Goedenacht, Edith. Goedenacht. Ja, Edith. Is dat nodig dan? Ja. Ja, dat is wel nodig. Waarom? Sporters die trainen zich natuurlijk helemaal rot op... Op techniek en tactiek, daar hebben ze steeds ontzettend veel uren aan. En conditie, hè, er wordt ook heel veel tijd aan besteed. En het mentale, ja, dat moet je er dan zelf een beetje bij leren. Ja, en, dat is een beetje een ondergeschoven kindje in Nederland, hè? Maar is dat iets Nederlands? Ja. Nou, het is eigenlijk wel in de hele wereld een ondergeschoven kindje. Maar je ziet wel in sommige landen dat het wel wat beter ontwikkeld is. Als je in Amerika kijkt dan, en Australië, Engeland, dat zijn wel landen waar er meer aandacht aan besteed is. Dus... Daar lopen ze wel ietsje voor, maar Nederland komt daar goed achteraan. Maar hoe komt het toch eigenlijk dat wij daar niet echt heel erg veel in zien in die psychologie van de sporter? Dus zijn we daar te nuchter voor of ben je dan gelijk een homo als je daar naartoe gaat? Wat je? Nou, dat is iets wat jij nu aanneemt, maar ik zie dat wel heel snel veranderen in Nederland. Ah. Waar dat inderdaad jaren terug nog wel een soort taboe was, hè. Dat deed je niet en daar moest je toch wel een beetje voor schamen. Dat is wel aan het draaien. Er is nu bijna geen sporter meer op het allerhoogste niveau die te maken heeft gehad met een sportpsycholoog of een mentale trainer, zeg maar. Dus nee, dat verandert wel snel, hoor. Maar wat kan het precies verbeteren in je prestaties? Kan je dan gewoon zeg maar je problemen thuis uitzetten? Of wat is de blokkade die je dan kan opheffen? Nou, het gaat eigenlijk niet per se over problemen. Kijk, als je het hebt over op een heel hoog niveau sporten, dan betekent het niet dat je... grote blokkades hebt en wil naar een gezond niveau. Maar je wil juist bovengemiddeld goed wil je bijvoorbeeld kunnen concentreren. Dus het gaat heel erg over de concentratie op dat moment. Hè. Dus een sportwedstrijd, dan moet het natuurlijk op dat moment moet het gebeuren. Dat, als scheidsrechter heb je er ook mee te maken trouwens. Maar op dat moment moet je een prestatie neerzetten. En dat betekent dat je je ver bovengemiddeld zeg maar, moet kunnen concentreren bijvoorbeeld. Of omgaan met spanning en omgaan met de druk. En ja, dat zijn wel dingen die te leren zijn. Daar kun je wel mee omleren gaan. Ik denk dan toch, als je zelf echt op wereldniveau sport... Ja, wat moet ik nou met iemand die toevallig psychologie heeft gestudeerd? Die heeft dat allemaal niet meegemaakt zelf. Die praat uit de boekjes. Dat kan, dat kan. Maar ja, goed, mijn ervaring in de praktijk is dat, dat het juist wel heel goed aansluit bij sporters. En dat ze soms wel even zoiets hebben van, ja, waar gaat het dan over? Of wat moet ik daarmee? Maar als je eenmaal in gesprek raakt over, ja, over bijvoorbeeld het zelfvertrouwen... of over motivatie of over die concentratie... dat dat heel goed aansluit en dat ze heel goed in de gaten hebben... dat je dat het wel heel gaat over waar ze dagelijks mee bezig zijn. Ja, voetballers vinden het vaak geneuzel, hè? Ja, ik zie ook voetballers, hoor. Ja? Ook Nederlands elftalniveau? Zie ik zelf niet, maar wel op betaald voetbalniveau, ja. Hadden we die WK-finale kunnen winnen als ze goed begeleid waren? Ja, weet je, dat is altijd een beetje lastig. Dat kan je nooit zeggen. Tenminste, ik vind het niet reëel om te zeggen van... nou, als ze nou een sportpsycholoog gehad hadden... dan waren ze wel wereldkampioen geworden. Dat kan je gewoon niet zeggen. Daarmee zou je het te belangrijk maken. Kijk, het is onderdeel van het presteren. En dat onderdeel, dat kun je trainen. Dus daar kun je heel goed aan werken. En dat is iets wat je zou moeten doen. En ik heb er alleen maar van de buitenkant naar gekeken met Nederlands elftal. En daarin vind ik dat ze heel veel dingen goed gedaan hebben. En hoe dat nou zo vlak voor die finale en zo allemaal gegaan is. En wat daar uiteindelijk in misgegaan is. Dat is ook van de buitenkant moeilijk te beoordelen. Nou, dus in ieder geval... koop dat boek, hoor. Gewoon. Ja, er is gewoon genoeg misgegaan. Dus ik denk dat gewoon die Nederlands elftalspelers gewoon het boek moeten kopen van Edith Roosendaal. Edith, dankjewel voor de uitleg en de bijdrage. En nou ja, eigenlijk slaap lekker, hè? Want we zagen iets heel lekkers binnenkomen hier. En niet zomaar iets lekkers. Dankjewel. Dag. Want iets lekkers binnengekomen. Wat krijgen we nou zeggen? Er komt iemand met cakejes binnengelopen. Onze jarige Linda Duits, die had al een taart mee. Maar wat is dit een zoete uitzending? Zalig zoet, heet u? Heet ik. Ja. Absoluut. Is dat je echte naam? Nee, mijn echte naam is Nanette. En zalig zoet is de Twitternaam, hè? Is de Twitternaam. Ja. En vertel eens, wat kom je ons brengen? Ik kom een cadeautje brengen voor Jan. Maar blijf lekker zitten, want anders horen we je niet meer. Ja, dat wordt lastig. Ik pak hem wel even aan. We doen het eten gewoon even na de uitzending. Hey, jij hebt inderdaad een boek uitgebracht. Dat een mooi klopt. Boek. Laat even zien aan de mensen thuis, hè? Want we zijn tv aan het maken hier tenslotte. Ja, laat zien. Maar wat mij natuurlijk intrigeert is dat in dat boek staat dat de liefde van de man door de maag gaat. Ja, dat zijn jouw woorden. Oh ja, shit. Ja. Ja, dat is waar. Maar is dat zo? Over het algemeen wel. Ik weet niet of dat dan per se geldt voor taart. Maar dat geldt zeker voor lekkere eten. Dingen, zeg. Cupcakes heet dat, hè? We hebben de cupcakes. De doos is open. Wat een prachtige cupcakes. Maar is het niet zo, als het gaat over de liefde gaat door de maag... dat mannen eigenlijk helemaal niet zo van suiker houden? Nee, daarom zeg ik ook. Het geldt waarschijnlijk niet echt voor gebak, meer voor eten in het algemeen. Maar voor zoet en zeker voor chocola geldt, denk ik... dat ook mannen daar wel voor gaan. Hou jij van chocola, joh? Ik ben gek op chocola. Echt serieus? Ja, als ik chagrijnig ben, dan neem ik zo'n heel stuk chocola. En dan, of als ik ongesteld ben, of CMS. En dan... dan gaat het zo goed met me. Ben je nog een oud wijf, joh. In het boek... je komt er niet meer binnenlopen, dus ik heb het niet gelezen. Maar wat staat er precies in? Het boek behandelt eigenlijk... hoe je taart, cupcakes en koekjes kunt decoreren. Iets wat in het buitenland heel bekend is, maar hier steeds meer, maar nog niet voldoende naar mijn idee. En ik heb een basisboek geschreven. Ik laat het je even zien. Oh, dankjewel. Nou ja, je kan heel veel vertellen. Het is wel bijna porno, hè, op die voorpagina, of niet? Zo, de mythe zegt. Maar je bent een echte Jan natuurlijk als je cupcakes versiert. Laten we eerlijk zijn. Maar cupcakes vind ik zo'n rare term. Ligt dat aan mij? Of toen ik jong was, had je dat helemaal nog niet, cupcakes? De Roos? De Roos, ja. Is dat Jan Roos? Of? Hey, cupcakes is overgewaaid uit Amerika, hè? Ja. Maar het is toch eigenlijk gewoon een cakeje in een bakje met een leuk dingetje erop? Ja, klopt. Oh, ik denk ik krijg nu een hele filosofische uitleg. wat een cupcake, maar meer is het niet. Maar waarom is het nu opeens zo'n hit hier aan het worden? Ik denk omdat wij in Nederland niet veel verder komen dan boterkoek, gevulde koek, appeltaart. Super lekker, maar... Zo, daar ga je, Linda. Weinig creatief. En dit is leuk voor het oog. Ja, en zeker. Als ze goed gemaakt zijn, zijn ze ook nog eens erg lekker. Nou, ik vind ze prachtig. En maar jij hebt echt je werk ervan gemaakt, toch? van cupcakes en andere taarten? Ja. Ja. En wat doe je? Je schrijft een boek, maar ja, niet alleen. Je handelt ook in die dingen. Steeds minder, maar daar is dit wel mee begonnen. Ja, ja. Het boekavontuur is begonnen met een bedrijf in taarten, cupcakes en koekjes. Alleen werd het een beetje de afhaalchinees, zeg maar. Dus mensen bellen je op en zeggen van... ik wil graag Barbie-taart die op je website staat... maar dan in lichtblauw of in groen... En dan ben je constant hetzelfde aan het maken. En dat vond ik op een gegeven moment niet meer leuk. Omdat het voor mij iets is wat met name gaat over creativiteit. Ja, natuurlijk. Want een Barbie taart, het is niet zomaar wat. Ga je nou zelf om je eigen... Ja, ik begrijp ook niet. Ga je nou om je eigen Barbie taart plakken? Nou nee. Ja. Ja, je hebt gelijk ook. Het is ook niet in je broek voor de pis. Net maar heb je voor Jan nog een boodschap in dat boek geschreven, of niet? Nee, want... dat wilde ik eigenlijk aan Jan vragen. Ja. Of Jan een persoonlijke boodschap in het boek wil. Ja, heel graag. En graag een suggestie. Oh, en een suggestie? Iets met seks, waar je waarschijnlijk bij Jan, toch? Ik? Iets met monogamie. Oh, iets met monogamie. Als je veel chocola eet, ben je dan meer monogaam, of niet? Oh, daar zou ik geen uitspraak over durven doen. Ben jij monogaam dan? Ik eet geen chocola. Dat is een goed antwoord. Ja, dat is een goed antwoord. Ja, Jan. Dus hey, je hebt groot gelijk. Weet je... schrijf jij een opdracht. Dames en heren, als jullie nog zin hebben om een cupcake te bakken... dan kan het nog. Maar we gaan eerst even... Koop ook gewoon dit boek, hè? Ja, want, koop natuurlijk ook dit boek. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Ja, yeah. Jan. De coolste man van de aarde. Ik was even stil van al die zoetigheid. De coolste man van de aarde, moet ik dan oplezen van Jan. De natte droom van elke vrijgezelle en getrouwde vrouw. De James Dean van de Lage Landen. Hier is Diet. Zo, de week even afsluiten met heen en weer naar Boedapest gaan. Er zijn slechtere weken geweest. Hoewel, iedereen die nu nog een huisaccount bezit... kan natuurlijk binnenkort zijn lol op. Op elke straathoek kun je dan foto's verwachten. Inactief of niet, al je gegevens zullen ten volle misbruikt worden... nu Hives commercieel geworden is. Nee, als er begin deze week iets duidelijk werd... dan was het dus wel dat sommige mensen de Telegraaf niet zo'n heel fijne krant vinden. Natuurlijk, je krijgt ook wel een beetje inktvingers van dat blad... maar om nu gelijk te betogen dat de overkoepelende mediagroep... slechter omgaat met je accounts dan Facebook, gaat misschien wat ver. Toch nog een beetje zwijmelen over hoe het vroeger was... Dat kan nu gelukkig ook gewoon door het goede oude GeoCities te downloaden. Rond de 650 gigabyte aan flauwe teksten, scrollende banners... en glinsterende eenhoorns en puppies zijn nu zo in een torrent op te halen op de Piratenbaai. Wow, this paper has been assigned for weeks. You're really just opening me now? Hey, focus! Where are you going? Whoa! Is that you, Word? Man, I haven't seen you in weeks. Hi. Look, I think he just wants the assignment email, so... Ah, fine. Whatever, man. Gmail. You got this, dude? Yeah. Piece of cake. Whoa, dude. Guess what? Hey, this paper's due in 10 hours, people. Sorry, but he has got to see what Ali freaking Vanderslice just posted on his Facebook wall. Look, can't you just tell us? No, dude. Tell him what Ali said. Oh, man, check it. LOL at your old school quote. Waar waren we ook weer? Oh ja, bij de publieke omroep natuurlijk. De publieke omroep moet dus weg van de internet van het kabinet. De VVD liet weten dat dit is afgesproken in het regeerakkoord... waarna het CDA net kon doen alsof het van niets wist. Wees gerust, uw favoriete VARA-discussiesite is veilig. Deze is namelijk helemaal puur als particulier initiatief opgezet. Geheel los van de publieke omroep en uit de broek of vestzak... geheel van ledengeld betaald, zo viel al snel nogmaals te lezen. Ik heb in ieder geval al mijn steentje bijgedragen... om de Pwn-server in een bunker in te metselen... Want zo'n website, dat mag natuurlijk straks ook niet meer. Ook deze week weer keihard heel veel Facebook-nieuws. Kort samengevat is Facebook nu straks wel heel lief... en willen ze alle andere webservers uit de markt gaan drukken. Hebben we hiermee tenminste dat verplichte stukje Facebook-nieuws ook weer gehad. Kunnen tenminste fijn door met een leuk liedje. Een beetje rechtgetrokken met autotune, dus dat kan niet fout gaan, toch? And I, yeah, will always love you. Jezus Christus, zeg. Wat was er deze week met de augurk aan de hand? Hé, hey, trouwens, Nanette Boy zit hier nog. We hebben net een boek gekregen, Sugar Sweet Secret. En we hebben nog helemaal niet bedankt. We hebben een hele doos met taart. We hebben een boek gekregen. Het is feest. En we bedanken er niet eens, Jan. Want wat is er met onze manieren gebeurd? Nanette, dank je wel. Ontzettend bedankt en voor je komst. Tot een volgende keer. Graag gedaan. En laten we eerlijk zeggen, je bent een echte Jan als je cupcakes versieren kan. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je komst, Nanette. God, wat was die hier? Was die Agerogrit? De erotische tweet van Rosa Timmer. Ja, Jan, ik denk dat we echt een nieuwe ster in huis hebben. Oh, dankjewel, Jan. Nou, Jan, ik bedoel natuurlijk Rosa Timmer. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Hoe is het met je? Heel goed. Veel reacties gehad? Ja, ik heb weer veel reacties gehad. Ik ben eindelijk over de 1000 volgers, dus ik hoor er nu echt bij. Hé, hey Rosa, hou jij ook van cupcakes? Ja, daar hou ik wel van. Jij meen dat nou, van een beetje natte cake op z'n tijd? Ja. Doe mij dat maar, inderdaad. Je hebt groot gelijk, zeg. Nou, Rosa, ik zou zeggen, je hebt je natuurlijk weer helemaal wild geschreven, letterlijk en figuurlijk. Ja. We kunnen niet wachten. Ik hoop trouwens wel dat ik ook weer een keer in voorkom. Maar ja, begin met je erotische tweets. Nou, geheel in stijl van jullie uitzending heb ik het vandaag over een Johan. Want er zijn geen echte Jannen meer te vinden vandaag. Dus het gaat over Johan Derksen. Knarse tanden. Ja, mag ik beginnen? Ja, ga je gewoon hoor. Gewoon doorheen willen, hè? Kan precies. Gewoon. Knarse tanden zit hij voor de tv. Lieverd, laat me je even masseren. Ik ga met mijn koude handen langs zijn nek. Verdomme, Rosa, moet dit nou? Ik zit net naar die homo van een Wesley te kijken. Er is meer in het leven dan voetbal, schat, bijt ik hem toe. Ik kijk rond in zijn huis, overal spiegels. En dan zeurt hij over de ijdelheid van Wilfred René. Ik moet er een beetje om lachen. In 2005 was hij nog de slechtst geklede man van Nederland. Ik kijk naar zijn beige jasje en gele das. Hij is er niet echt op vooruit gegaan. Dan maar uit. Ik stroop zijn jasje langzaam van zijn brede schouders. Ik kijk naar zijn torso. Niet slecht voor een zestiger. Ik kijk naar mijn eigen lichaam. Ik doe mijn best om er zo goed mogelijk uit te zien. Ik wil dat hij me lekker vindt. In een setje van Victoria's Secret sta ik voor hem en buik voorover. Mijn kont naar zijn gezicht. Liefje, ik ben afgevallen. Kun je het zien? Nors reageert hij. Het is niet zo dat als je een kilo afvalt, dat je dan in oranje mag. En nu weg voor die tv. Ik voel de woede opkomen. Nee, anders was jij ook wel verder gekomen dan Veendam en de Rolder Boys. Dit wordt boze seks. Ik heb er zin in. Verleidelijk glijd ik met mijn vinger naar beneden en schuif mijn slipje opzij. Ik laat hem kijken. Ik verlang naar zijn zachte snor tussen mijn benen. Gaan we leuk zitten doen? Hij duwt me opzij. Je weet toch dat ik de 26e herhaling van deze vriendschappelijke wedstrijd wil zien? Mijn klomp breekt. Zit ik hier mijn best te doen voor een man die voor 6000 gulden verkocht is aan FC Haarlem? Ik strijk al meer op aan kunstenaarssubsidie in 2 maanden. Ik laat hem achter, knarsetandend. En terwijl mijn stiletto's wegklikken van zijn huis, vraag ik me af wie er nou een grotere homo is. Wesley of Johan? Rosa, hij is weer heel goed hoor. Linda, wat vond jij ervan? Ik vond het heel erg mooi. Ja? Zou je dit ook kunnen? Ik denk niet zo goed als Rosa, maar ik denk dat ik het wel zou kunnen. Oké. Okay. Ja, Rosa, er komt concurrentie aan, hoor je dat? Ja, ik wil wel een duootje doen. Maar even wat anders. Ben je niet bang dat je de Renske de Greef van DZL gaat worden? Op deze manier? Ja, daar ben ik dus wel een beetje bang voor. En, wat gaan we daartegen doen? Ik ga iets nieuws verzinnen. Meen je dat nou? Ja. Wat ga je verzinnen dan? Ja, ik ga gewoon... Literatuur. Wat zei je? Literatuur. Ja, ik schrijf ook boeken, dus misschien kan ik daar iets leuks mee doen. Maar ik ben heel hard voor jullie aan het nadenken. Want het moet natuurlijk wel extra gaaf zijn voor de echte Janne. Ja, volgens mij zijn we toch een beetje op die erotische tweets van je gevallen, Rosa. Ja, ik weet het, ja. Ben je ons nu al zat of... Wat zei je? Ben je ons nu al zat? Nee, ik ben jullie niet zat. Nee, ik wou dat jullie bij me waren. Het genre ben je zat. Ja, het genre. Net als een pornoactrice die later echte actrice wil worden. Nou, daar moet je mee oppassen. Ja, maar je hebt 3 films gemaakt bij ons. Wat zei je? Je hebt 3 films gemaakt bij ons. Ja. Ja, die pornocarrière van jou, die duurt niet zo lang als ze zo doorgaat, Rosa. Maar Rosa, ga je blijven of ga je afhaken. Want literatuur, dat is de 2 uur na ons, hoor. Dan zit je bij Adeline van Lier bij de KRO, denk ik. Ja, ik ga zeker blijven. Er moet wel, wel een beetje een monogaam tintje aan zitten, vind ik. Ja, nou, hey, ik ben al 3 weken trouw aan jullie. Nee, dat is ook zo. Ik weet niet of dat je gemiddeld is, maar wij zijn er heel blij mee. Ja, 2,5. Ja. Goed hoor, hè. Nou, Rosa, ik wil je hartelijk bedanken. We zijn er weer een beetje van opgeknapt, moet ik eerlijk zeggen. Want zeker. Ja, ik was even met... ik wilde bijna iets vervelends over cupcakes zeggen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Ik wil je hartelijk danken, Rosa, en prettige nacht. En ik droom van je. Ja, en jullie sturen me nu eindelijk een echte Janne-t-shirt, hè? Komt eraan, onderweg, komt eraan. Oké, doeg. Van Rosa Timmer. Man, wat een teksten gooit die meid eruit. Daar raakt zelfs de meest ingekakte motorrijder van 55... met een kale knor en een borst vol veel te lang haar nog opgewonden van Jan, denk ik. En dat schijnt niet te gelden voor de man die nu aan het woord komt. Misschien ken je hem, La Vie en Rose. Komt er echt een einde aan de Nederlandse sheriff van Nottingham? Komt er daadwerkelijk een einde aan het vullen van de staatskas door de sterke arm? Want het grote graaien wordt toch ook door de politie gepraktiseerd. Aangevoerd door de politiek is de primaire taak van de agent namelijk geld verdienen geworden. Terwijl het toch echt de bedoeling was om in eerste instantie het land veiliger te maken. Naast flitskasten die je automatisch een acceptgiro opsturen omdat je 4 kilometer te hard hebt gereden, is er nog een instrument om een centje voor de overheid bij te verdienen. Het bonnenquota. Elke politieman moet een bepaalde hoeveelheid bekeuringen per jaar uitschrijven. En als hij die hoeveelheid niet haalt, dan krijgt hij straf. Zelfs wat minder loon. Een stimulans om voor de simpelste, lulligste overtredingtjes een bon te krijgen. Niet om een straattuig flink aan te pakken, want ja, dat levert te weinig op voor je kwotum. Minister van Veiligheid Ivo Opstelten wil nu een eind maken aan deze onzin. En dat is maar goed ook. Schrijven wanneer het nodig is, niet omdat je zo nodig moet schrijven. Het zal het vertrouwen in de politie en politiek herstellen. En het is dus weer een uitstekend plan van Rutte en zijn kornuiten. Ja, Jan, je weet het denk ik al, hè? Ja, twijfel je tussen geniaal en briljant? Ik ben van de B. Van de briljant vandaag? Briljant vandaag, ja. Dankjewel, Jan, dankjewel. Wat een geleuter. Ja, het is niet voor niks. Dat ik aan het glimlachen ben. Ja, Jan. Linda Duitse die gaat er ook helemaal voor zitten. Want het is tijd voor Wat een Geleuter, onze dronkenmans onderdeel. U kunt gelijk al bellen naar 0800-1121, 0800-1121. De stelling van vandaag is Joop.nl moet dood. Joop.nl, je weet wel, het pasgeboren kindje van Francisco van Jolen. Het is een jaar oud. Deze week was het een jaar geleden dat de VARA van Leden geldt, onder andere van mijn vrouw. Een opiniewebsite in het leven riep. En hij is eigenlijk het beste te vergelijken met een Noord-Koreaanse propagandasite. En er is een VVD-kamerlid dat deze week zei... Anouska van Miltenburg van de VVD. Goed wijf. Die zegt, stekkers eruit bij onze Joop.nl. Ja. Maar laten we eerst even naar Linda Duits gaan, want jij bent van Jaap.nl. De Jaap.nl. De concurrent, hè? De zonder ledengeld van de VARA opgerichte concurrent, toch? Zonder heel erg veel geld opgericht en ook zonder heel veel tijd van tevoren. Dus we zijn in minder dan een maand gelanceerd. Totaal op vrijwilligersbasis. En wat voor mij in ieder geval heel erg steekt aan Joop.nl... is dat het een plek is waar linkse mensen met elkaar kunnen discussiëren. En ik denk dat wat juist de bedoeling is... dat je met mensen gaat discussiëren die ergens op een andere manier overdenken dan jij. Dus dat je, wanneer je alleen maar met je eigen mensen aan het discussiëren bent... dan komen we helemaal nergens. Ja, maar bij Joop wordt de wereld in 2 kampen gedeeld. Dat is goed en fout. De goede en de slechte. Ja. En jullie zijn de slechte. Wij zijn de slechte bij de Jaap.nl. We zijn ook allemaal geblokt, geloof ik al, door Francisca van Jolen. Ja, zelfs ik, terwijl ik toch eigenlijk heel links ben. Ja, en ook lief. En ook lief, ja. En waarom heeft je geblokt dan? Omdat ik bij de Jaap zit. En dat is wel voldoende om iemand te blokken blijven. Ken je van Jolen eigenlijk? Nee, hij heeft me ook heel lang gevolgd op Twitter. Omdat ik een blond meisje ben, geloof ik. Oh. En, maar toen ik bij de Jaap ging, toen was het afgelopen. Was je minder blond? Maar je zegt zelf, ik ben links. En Joop.nl is zo'n beetje... ik hoorde vooral van Jolen volg je als je een blond meisje bent. Maar, misschien luister ik dat interesseert me toch helemaal geen moer. Maar, val je dan niet van je geloof als je zo geblokt wordt door zo'n linkse proleet? Nou ja, ik ben het natuurlijk niet eens met alle linkse mensen. Dat moet je vooropstellen. Dus nee, ik val dan niet meer van mijn geloof. Maar ik vind het wel heel erg wat de VARA aan het doen is de laatste tijd. Ik begrijp daar helemaal niks van. Zo je terugtrekken in eigen kring. En vooral niet met andere mensen praten. Niet naar andere mensen willen luisteren. En er gewoon vol in gaan waar Joop natuurlijk sterk in is. Bak jij wel eens een cupcakeje, Helen? Nee, nooit. Nou, maar goed. Laten we gewoon naar onze stelling gaan. Joop.nl moet dood. 0800-1121. Dan kan je roepen wat je daarvan vindt. 0800-1121. Het is weer vaste gastenavond. Ik mis alleen op onze lange lijst van bellers nog Boukje uit Friesland. Oh, de Groningen, ongetrouwd, bla bla bla. Maar we hebben eerst Remmold aan de lijn. Goedenavond. Ah, Remmold. Jij gaat natuurlijk vertellen dat het een kutstelling is. Net als zometeen na jou Jasper de Groot. Nou, of niet? Laat ik dat een keer niet doen. Goed, nou, zo. Vertel wat vind je ervan? Nou, ten eerste heb ik liever dat mensen wel over politiek nadenken als niet. Maar Joop.nl, wat ze ook vertellen is gewoon niet waar. Dus ja, dan moet je dood. Dan moet je dood. Joop.nl moet dood van Remmold. Ja, ik heb ook op mijn eigen weblog een stukje geschreven. En dan zie je ook dat ze over Rutte dat het gewoon niet waar is. Want het is echt gewoon een stomme site. Propaganda-site. Remmold, dankjewel, gozer. Wat een geleuter. Ja, onze andere vriend Jasper de Groot. Hallo. Hoe is het, Jasper? Goed, goed. Met jullie? Ja, perfect. Ja, top, vriend van de show, hè? We maken er vandaag een drama van, maar... Nou, sorry dat ik het jou moet zeggen, maar eerlijk gezegd... Ja, kutstelling. Ja, kutstelling. Bak jij wel eens een cupcakeje, Jasper? Zeg je? Bak jij wel eens een cupcake? Ja. Nee, ja, zie je wel. Ja, homo. Ja, echt. Ja. Hé, hey, maar Jasper, kutstelling of niet, Joop.nl, wat moet er ermee? Nou... hoort niet bij de kerntaak van de publieke omroep. Dus ik zou zeggen, eraf. Ja, niet dat internet er niet toe behoort, maar wel zo'n opiniewebsite. Ja. Oké, jongen, dankjewel, hè. Hou je haaks. Oké, houdoe. Wat een geleuter. Houdoe? Ja, houdoe. Dat zeggen ze allemaal, die cupcakebakkers van mannelijke kunnen. We hebben Adema aan de lijn. Adema? Ja, goeiedag. Ik spreek nog even met Adema hier zo. Nee, heel goed. Hoe is het? Nou, ik vind Joop moet zeker aan één kant wel blijven. En ja, het kan soms rechts of links kan het soms lekker tegen elkaar ingaan. En soms vind ik dat ook wel een beetje spannend hoe dat afloopt. Ja, we hoorden toch net van Linda Duits dat rechts helemaal niet aan het woord mag komen. Sterker nog, als je omgaat met rechtse mensen word je geblokt bij de Joop. Ja, dat zou best mogelijk kunnen zijn. Dat is niet netjes. Zegt u? Dat is niet netjes. Nee, zeker niet. Dat is ook niet lief? Nee, ook niet. Maar ik denk wel, ja, als het terecht wordt, dan wordt het voor ons als gehandicapte mensen wel moeilijk. Ja, precies. Ja. Dus daarom zeg ik het ook. Ja, want de linkse mensen zijn gehandicapt? Nou, dat hoeft niet zo te zijn, maar die komen wel voor wat meer voor de zwakkeren inderdaad op. Dus gehandicapten zijn wel links? Sommigen wel, sommigen niet. Ja, ja. Nou, meneer Adema, ik begrijp het helemaal. Joop.nl moet... dood. Dood. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Wat een geleuter. Zonneveld. Ja, dat ben ik. Hé. Hey. Hoe is het? Zonneveld, ja, die kennen we nog wel. Dat is die honkballer. Ja, onder andere. Ja, in de top. Mooie stad zat er daar niet. Ja, precies. Ja, ja, maar... ik weet totaal niet wie die Joop is, maar omdat ik er daar geen verstand van heb. Maar ik hoor een opmerking van de liefde gaat door de maag. En daar wil ik op reageren, vooral de stomme mutsie in Nederland. Dat er zijn maar twee goede manieren om een man tevreden te houden. En dat is om de maag gevuld te houden en de zak leeg te houden. Nou, wat een niveau, Zonneveld. Ja, dit is Radio 1. Jullie begonnen ermee. Zonneveld. Nou. Prop jij eens even een cupcake in je waffel. Ja. Nou, daar is hij, Jan. Ik ga even weg, want dit is jouw grootste vriendin. Hé, hey, Boukje. Hallo, Jan. Even kijken of ik om de beurt. Friesland. Naar Groningen. 34 jaar. Hartstikke werkeloos. En bezig met een bureau om mannen te adviseren hoe ze aan lekkere wijven komen. Nou, dat klopt zijn dat jouw nog? Woorden. Nou, dat was het toch, of niet? Of pikten ze dat niet bij de Kamer van Koophandel? Als je daar advies over wil. Ik niet. Nee, ik ben monogaam. Boukje, leef je nog steeds van ons belastinggeld? Zeker. Nog steeds geen baan jij kunnen ook? Vinden? Ja, ik ook, maar ik doe er wat voor. Boukje, wij hebben vanavond een redactievergadering gehad... en we wisten niet of je nou met Harm was of dat we dat verzonnen hadden. Was je nou met Harm? Ja, zeker. Nou, dan waren we net nog één vergeten. Ja. Dan heb je een geheugen, man. Erbij. Ja, dat is goed. En wat weten we nog niet van je? Sorry? Wat weten we nog niet van je? Ja, vraag maar wat, dan geef ik misschien antwoord. Heb je een hobby, Boukje? Ja, echt die Janne luisteren, hè? Ja, maar dat is maar één keer in de week. Ja, nou goed, ja. Kan jij geen actie beginnen? Je hebt toch niks te doen. Kan je geen actie beginnen dat we vaker op de radio zijn? Dat kan. Nou, ik vind sowieso dat we vaker actie moeten voeren. In ja, maar dan vind ik dit wel een goed doel. Jij niet? Ja, je hebt ook lekker veel tijd. Kijk naar Duitsland, wat ze daar doen. Nee, maar dat interesseert me allemaal niet. Ik wil gewoon dat echte Janne vaker op de radio komt. En dat gaat niet in Duitsland gebeuren. Wirkliche Jannen, ja? Nou, dat is ganz toll. Nou, dat vind ik niet. Maar dan weten ze nog wat actievoeren is. Kijk naar Gorleben. Naar wie? Dat kan afvallen. Ah, alsjeblieft, een paar van die linkse zijkruizen. Wat stem je, Belkje? Ik heb die Spiritpartij gestemd, dat heb ik ook nog gezegd. Maar sommige dingen blokkeren wij. Hé, wat vind je van de stelling? Nou, ik heb voor de leukigheid heb ik even op die site gekeken. En ik denk, leven en laten leven. Belkje, ga jij volgende week gewoon eens niet bellen? Nee, maar ik begrijp het wel als je werkeloos bent, dat je een beetje de linkse kant steunt. Want die geef je de meeste centjes voor op de bank zitten, toch? Nou, hartstikke idee. Morgen is trouwens de opening van een uniek sportcentrum voor gehandicapten in Amsterdam. Jezus. Ja, hoor. Weer en te weinig Kamerleden uit Gelderland. Ja, dat was toch in onze quiz? Krijg ik nou ook nog een t-shirt? Nee, natuurlijk, je hebt al zo'n ding. Nee, maar Belkje, ik heb een mannen. Ik kan ermee op vakantie. Nou ja, lijkt me ik kan ermee op vakantie. Dan zeg ik een tak lenen en je hoeft geen tent te kopen, toch? Hey, Boukje, tot volgende week weer, hè? Dag Jan. Doei. Dag Jan. 0800-1121, 0800-1121 met de stelling Joop.nl moet dood. Nou. Wat een geleuter. Zeg het maar, Kees. Goedenavond, echt Jan. Ik heb niet heel veel plezier in jullie programma geluisterd. Oh, wij niet. Ja, de 10e keer was het al, hè? Ja, ongelooflijk. Dat was echt heel leuk. Maar Joop.nl, daar kijk ik ook graag naar. Oh. Eigenlijk nog liever dan naar Geen Stijl, eerlijk gezegd. Om te lachen, Joop.nl, of ben je het ermee eens? Wat zeg je? Ben je het ermee eens met Joop.nl, wat erop staat? Ja, niet zozeer mee eens, maar Geen Stijl is natuurlijk een hoop afzeiken. En Joop.nl veel minder. Ja, maar dat heeft toch ook wel iets. Geen Stijl houdt zijn eigen broekje omhoog. En Joop.nl, die doet het van de belastingcentjes. Ja, dat verschil. Ja, liever inderdaad niet van de belastingcentjes. Kees, maar jij bent het dus niet met onze stelling eens. Nou, een beetje ertussenin, zul ik maar zeggen. Dat kan niet bij een stelling, hè? Dat is de D66-variant van vorige week. Nee, maar dat afzeiken van Geen Stijl vind ik niet leuk. Ja, ik behoud er wel van. Dat hebben jullie vanavond niet gedaan. Dan hebben we gefaald. Nou, we hebben een beetje een libelle uitzending, laten we eerlijk zijn, Jan. Het is een beetje een libelle zomerweek hier vanavond. Ik heb van begin tot eind genoten van jullie programma. Echt waar? Eigenlijk, hè? Ja, echt. Dus Joop.nl liefhebbers, die vinden ons programma leuk. En ik ben een echte Joop. We hebben het over taart gehad. We hebben een jarige in de zaal die we bijhalen. We hebben het over subsidie en films gehad. We hebben een boekje over sportpsychologie besproken. Ja, er gaat iets mis. Praten gewoon vrij pittig en hard. En dat scheelt gewoon, weet je wel? Hey, maar volgende week, dan Kees. Dan lijkt het nog heel wat. Gewoon. Kees, volgende week moet jij dan niet luisteren. Want volgende week gaan we echt... Ik ga wel luisteren. Ik blijf luisteren. Ja, je hebt gelijk ook. Maar volgende week gaan we helemaal los, Kees. Dus er komen een paar droomvrouwen hier in de studio. Dat wil je niet weten. Oh ja, maar dat vind ik leuk. Dat soort dingen, ja. Hey Kees, eet vlees. Wat een geluk. Ilona, een vrouw. En ga je iets zinnigs zeggen? Want ik vind het ook wel leuk als een vrouw wat zinnigs zegt bij echtejanne.nl. Kom eens eventjes. Zeg eens wat. Ja, spreek ik met die Jan die alleen maar doet wat hij zin in heeft. Ja, dat zijn we allebei. Ja. Oké, nou dat zit ik goed. Ja, ik vroeg me af waar Nico Dijkshoorn was gebleven. Ja, die komt altijd na, wat een geloof. Die komt nog later. Oh, oké. Ja, ik schakel altijd pas laat in. Gelukkig. Vond je ook iets van de stelling of niet? Ja, wat een geleuter. Ja, nee, dankjewel hè. Wat een geleuter. Ik wil even naar Vic Fokkens eigenlijk. Als Vic Fokkens bel, vind ik dat we naar Vic Fokkens moeten. Kan dat, heren? Vic? Hey, hallo, hier Groningen. Ja. Hey, zeg, ik ben het helemaal met Stefan eens. En kan die Felix Muren eens met de WHO of zo? Hey, Vic. Dit is geen rubriek voor dronken mensen, hè? Jij bent wel nuchter, hoop ik. Ja, ik ben half nuchter. Half nuchter. Links of rechts? Rechts. Hey, zeg Vic, Fok eens. Ja, Fik. Wat een geleuter. Hey, Tjardo. Ja, ik las op Twitter dat je niet echt blij was met die opmerking vorige week. Dat ik zei dat je naam klonk als een SOA, een geslachtsziekte. Nee. Hey. Nou. Dus dat jij het zegt. Ja, het was niet. Je was er niet blij mee. Nee, ik vond het wel grappig. Oh, ben je er nog mee gepest? Dat ze zeggen, hey, daar heb je die druipers. Jongens, kom op. To the point, ja, kom op, we blijven positief altijd. Je hebt gelijk, Joop.nl moet dood. Wat vind je ervan, Tjardo? Ik ben eens, want die linkse gekkies geloven onderhanden hun eigen gekheid. Wat krijgen we nou, zeg? Ja. Ah, Tjardo, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Ja, ik ben hier wel klaar mee, Jan. Krijgen we nou, zeg ik. Ja, ik heb er net zo zin in. Ja, ik ben, zullen we nog eentje doen? Nee, ik ben er gewoon klaar mee. Ah, nog eentje dan. Als ik zeg dat ik er klaar mee ben, dan ben ik er toch klaar mee. Kom op. Ja, maar nou, we zitten hier het in de duurpresentatie. Het gaat om de kosten van de naneuk. En de naneuk is wel leuk. Ja, want Linda Duits zit hier. Dan is de naneuk natuurlijk ja, dat wel bedoel ik. Oh, je hebt gelijk ook. Hey, zoek het uit met wat een geleuter. Sommige mensen noemen het de grootste tyfushond van Nederland. En wij hebben natuurlijk alleen maar respect voor bibliothecaris die hun muffenkantoortje ontvluchten om binnen te lopen op vage teksten. Dus pet je af voor Nico Dijkshoorn. Censuur. Ik was altijd van mening dat de allergrootste bedreiging voor een columnist een writersblok was. Nou ja, misschien een fundamentalist die je de strot doorsnijdt. Of een hartaanval na jaren profileren in de grootstedelijke horeca. Dat waren tot deze week de mogelijkheden die het einde van een column konden betekenen. De dood. Creatief of fysiek. Meer was er niet. Maar nu blijkt dat ook de slappe knieën van een hoofdredacteur het einde kan betekenen van de pennenvruchten van een meningsboer. Bert Wagendorp van de Azijnboden kon bijna zijn biezen pakken omdat Woutertje Bos, toen partijleider van de PvdA, vicepremier en minister van Financiën, de meninkjes van Bert niet meer kon waarderen. Het zou de rode regentenpartij namelijk stemmen kosten. En dus belde Woutertje hoofdredacteur Pieter Broertjes of Wagendorp er niet uitgeflikkerd kon worden. En ik moet zeggen, het is de eerste keer dat Broertjes niet deed wat de sociaaldemocraten hem opdroegen. De PvdA heeft weer eens aangetoond dat al het verderfelijke in dit land samenkomt in die partij. Het monddood proberen te maken van een kritische noot past daarentegen wel perfect in de traditie van het door hun gekoesterde socialisme. Zo zeg, dat was een gigantische goede column van Nico Dijkshoorn, als je het mij vraagt. Dijkshoorn, Nico Dijkshoorn, Dijkgraaf. Oh, de naneuk. Zo, de mythes, Jan. Dit is gewoon, aflevering 10 was gewoon echt libelle zomerweek. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb in ieder geval wel zin in volgende week. Wat, ja. wat is er met ons aan de hand, zeg? Ja, wij zijn gewoon te soft, Jan. Nee, dat maar we hebben hier een show, heet Echte Jan of Johan. Ja. Wij zijn bezig om te laten vertellen wat nou een echte kerel is. We gaan tongen met een vrouw die jarig is. Ik zit hier god beter over gebakjes te lullen. En dat deed je ook goed, vond ik. Nou, ik ja, ik vond je echt briljant. Ik moet eerlijk zeggen. Nee, maar volgende week gaan we helemaal los. We hebben The Rock Bitch. En dan bedoel ik niet Anouk. Nee. Veel lekkerder. En niet alleen dat. Sabine Uitslag bedoel ik, hè? Ga weg. Ja. Die schoonheid van de CDA? Ja, het enige... ik heb gezegd, wij boycotten echt voor eeuwig het CDA. Maar voor Sabine Uitslag maken we acuut een uitzondering. Die gaat hier gewoon echt 5 kwartier met ons knallen. Ik weet niet of ze al de hele muziekinstallatie en de hele band meeneemt. Maar boeien, dat wordt feest. Ja, en, Isolde-Uitslag. En verder of Isolde-Uitslag, wat lul ik nou zeg. Sabine-Uitslag. En verder onze droomvrouw, Jan. Ja, precies. Ik noemde het al, hè. Dat is Freudiaans. Isolde-Uitslag. Isolde-Handelsleven. U weet natuurlijk allemaal over wie ik het heb. De jakhals. De jakhals. Die jakhals met die kleine blonde dingetjes. Dat is de Janneby voor volgende week. Ja, ik kan er gewoon niet op wachten. Wat een beest. Trouwens, ik krijg nog van Fabienne de Vries op mijn laarzen op Twitter. Die zegt, hey joh, ik was helemaal niet kil. Het moest gewoon zo snel van jullie. En om te genieten, moet je de tijd nemen. Nou, Jan, wat is dat sof van je? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook weer terug bij Fabienne. Ik vond Fabienne heel erg corporate klinken. Ja, maar ik bedoel, ze is gewoon goed bezig. Maar een beetje Isolde Hallensleben. Laten we gewoon deze uitzending vergeten. We gaan de nadingers met Linda Duits gewoon doen. En deze uitzending vergeten. En volgende week gaan we echt Isolde Hallensleben als Janneby live in de studio krijgen. We moeten daarvoor geloof ik 3 uur whisky met te drinken. Maar ach, voor het goede doel heb je wat over, toch? Laten we eens eventjes Linda Duizen nog eens bij betrekken. Linda, fan, vandaag was niet best, hè? Ik vond het heel erg leuk. Echt waar? Ja, maar daarom ben ik ook echt een fan. Oh ja, je hebt gelijk. Ook in slechte tijden. Alles wat jullie doen vind ik leuk. Ik vind jullie geweldig. Hé, hey, Jan. Hey. Ja, ik heb het schaamrood op elkaar. Gaan we toch leuk de week in. Hey, maar we gaan stoppen. Wel, nee, joh, we nog zijn even tijd, joh. Ik wil nog even met Linda praten. Daar heb ik geen tijd voor. Ah, krijg dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, Baas B, Jan Gussinklo, Muziek Jan Stenders, Excuus Allochtoon Jan van den Berg, Knuffels Jan van Lochhausen, Chef Kunst en Cultuur Jan Bennick, Snuffelstagiair Jan Duits, WWW-baas Jan Dekker en de schuifverwerder bediend door Jan van Tienen. Tot volgende week, mensen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.